والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سورة التوبة مدني سورة تي پس ده سورة مائدی امخ کی ده سورة النصر نا نازل شوئے دے ترتیب کی نهم دے او پا نزول کی یو سل دیار لسم دے دلی نروس تا بس یو سورة نازل شوئے دے نور سورة تنا ندر آغل یو سل یو کم دیر دی کی آیاتو ندی اور شپارس پا کی رکوعات دی دی صورت دمخ کی سربت یو دار جمخ کی قوانین دا قیتال ذکر شو میدان دا جنگ کی کم قوانین پکار دی ندل تا اعلان دا قیتال کئی چې جنگ وسرو کئی چې قوانین امیز دکلا یا مخ کی صورت کی ترغیب و قیتال تا مدلتا ها کسان ذکر کوي اغه ډلې ذکر کوي چې چا سره قتال کې دي شي زم آیات کې وراشي ايو کم دي رشم آیات کې وراشي همداسې مخ کې صورت کې د مؤمنانو صفات ذکر شو او د منافقینو سقباهتنا دې صورت کې د منافقین نور قباحتونه ډیر ذکر کوي او د مؤمنانو بعضی صفات دا سي مخکې صورت کې دا ویل شو چې تاسو جنگ وکړي تر دې پوري چې کفر او شرک ختم شي دې صورت کې دا وایي چې کافرونو مشرکینو نه براءت او بایکاټ هم وکړي د سورت دعوا او مقصد ترغیب د جهاد ته او د هغه ډلو ذکر چې جهاد ورسه کیدی شي خلاصه د سورت دادا چې دا سورت سلور حصے دی اوله حصہ تر آیت یو کم دیر شمپوری ده په دې کې درې اقسام د مشرکینو او دا هغو حالات ذکر کوي او تیزی ور کوي په جنگ چې تاسو دوی سره جنگ وکړي یو قسم مشرکین هغه دي چې هغې ته محاربین وایي یعنې هغه د مسلمانانو سره جنګیږي یو لسم آیات کې دا هغو بیان دی دویم هغه مشرکین دي موحدین دی لوز وسه شوی دی دا با دریم آیت کی راش پنزم آیت کی او دریم قسم مستامینین دی او مشرکین چې امن وختره دی پگم آیت کی راش بیکم مشرکین چې موحدین دی لوز اکڑه دی نا دری قسم دی یو قسم اغا دی چا غو موحده کړل خو وخت دغه معین دی خاص زمانه پوری دغه سره لوز دی هغه باره کې بدار راځي چې هغه زمانه پوری انتظار وکړي سلور مایات کی دیم هغه دی چې دغه سره لوز شوی دی لیکن تعین د وخت سره نه دی شوی دا حکم هم دا دی چې سلور میاشتې انتظار ورته وکړي دویم آیات کې راځي او دریم قسم هغه مشرکین دي چې هغه د مسلمانانو په دین باندې اعتراضات کوي، توان کوي، عیبونه لټوي. دا هغو حکم ذکر کی دولسم آیات کی. دا د اولې حصې حاصل نور بیا چې کله هغه حصه راځي هغه ځای کې به د هغې بیان کیږي. امتیازات به مرسته انشاءالله ذکر کیږي. د سورت تفسیر د دې سورت دا یو خصوصیت دی چې د قرآن کریم د هر سورت په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل کیږي. د دې سورت په ابتدا کې بسم الله نه لیکل شو، نو دا بسم الله ولی نه لیکل شو د دې سوجه ده. او دویم دا چې اوس څوک دا سورت وای نو آیا په ابتدا کې د بسم الله کولای شي که نه شي کولای، دا یې څه حکم دی. قرآن کریم دا په دریش کاله کې نازل شوی دی. کله به چې قرآن صحیح نازل شوه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو به هغه یادولهم او لیکلی به یې هم. بیا د سورتونو د ترتیب در پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی شوی دی. کله به خو پوره سورت نازل شو، کله به سه آیتونه نازل شو، نبی علیه السلام یې دا پلان کې سورت کې ولګوئ او ویلې کوي. دا د نبی علیه السلام د دور د قرآن کریم متعلق د لیکلو خبره وه. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول قرآن کریم ولیکلو، دا یې تفصیل مخکې شوی و. قرآن په وو حروفو باندې و، په وو طریقو باندې و. عجمو کې چې کله اسلام خور شو نو اختلافات جوړ شو، نو عثمان رضی الله عنه د حذیفة بن الیمان رضی الله عنه په درخواست قرآن کریم درې ځل د لیکلو ترتیب برابر کړو. او دې دپاره یو کمیټي مقرر کړله چې هغه قرآن کریم لیکي او په یو حرف باندې او په یو قرأت باندې را جمع کړي. او هغو ته دا هدایت شوی و چې تاسو به اوږده سورتونه مخکې لیکي او لنډ به وروسته لیکي. نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د عثمان رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې سورت الانفال لنډ او سورې توبه دا اوږد سورت دی، تاسو انفال مخکې کړی دی، توبه هم وروسته کړې ده، او بیا تاسو سورې توبې پاول کې بسم الله نه ده لیکل. نو عثمان رضی الله عنه د هغې جواب دا ورکړلو چې بسم الله خو مونږ پاول کې ځکه نه ده لیکل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ نه و اورېدل. کم سورت چې به نوی شروع کېدو د هغې پاول کې به بسم الله نبی علیه السلام کول، او د دې سورت په ابتدا کې مونږ نه و اورېدل، د ځان نه مونږ ونه لیکله. بیا دا اختلاف و چې آیا انفال او توبه جدا جدا سورتونه دي که یو دی، ځکه د دواړو قصه یو شان وه. نو انفال په نزول کې مخکې و، توبه په نزول کې وروسته وه. انفال مو مخکې کړو اگر چلنډو، توبه هم وروسته کړه، او منځ کې مونږ د دې فصل را وستو چې د دواړو ډلو لحاظ وشي چې څوک دا یو صورت ګرځي دا هغو لحاظ هم وشي. د هغې دپاره مونږ انفال مخکې کړو، توبه هم وروسته کړه، او د هغه ډلو هم لحاظ وشي چې څوک جدا صورتونه وي منځ کې مونږ جدایي را وست. او بسم الله زکه ونری کړه چې د نبی علیه السلام نه مونږ نو اورېدل او د ځان نه لیکلې نشو. اما دا خبره چې نبی علیه السلام د دې صورت په ابتدا کې بسم الله ولی نه ذکر کړ. بعضی مفسرین دا وایي چې اصل کې دې صورت کې د براءت اعلان دی د بایکاټ او بسم الله کې رحمان او رحیم لفظ دی. د بایکاټ او د دې رحمان او رحیم د یو بل سره موافقت نشتی نو په دی وجه بسم الله اون دی کلی شوه. نقطه به کې عقیدا ده اصل همدغه ده چې د نبی علیه السلام نه همدغه ورتلی شو. اوس زموږ ستاسو دپاره څه حکم دی؟ موږ به څه کوو؟ علما د دې باره کې دا وایي چې څوک د قران کریم تلاوت کوي او سیده جاری رواني د مخکې نه سی رواني نو بسم الله باندې کوي سیده بزي. لکه مثلا پرون مونږه د سیده سبق ویل مو بسم الله نه کوله سیده تک پکار دی. او که چرته څوک د دې نه ابتدا کوي د سبق او د تلاوت نو بیا به دی اعوذ بالله و بسم الله دوانه کی آداب د قرآن کری. لیکن نن مونږه دې ځنه ابتدا د سبق وکړه نو هم اعوذ بالله ویلا هم بسم الله ویلا دا د دې متعلق مسله شو. درې ما دا خبر یاد کو چې بعضی مصحفونو او قرآنونو نسخو کې دې کې څه اوږده اوږده الفاظ ذکر شوی دي سب بسم الله په کې دا اوس قصې دي. دغه د نبی علیه السلام صحابهونه نه دي منقل دا رسر چا د ځان نه کلی لحاظه دغه الفاظ ویلو ته ضرورت نشته. صورت ګڼ نمونه دي شلو نه زیات نمونه د صورت مفسرینو ذکر کړل دي. په نمونه کې یو براءتم دی ځکه پاول کې دا لفظ راغلی او توبام ده ځکه وروسته په دې کې د بعضی کسانو د توبې ذکر دی. براءت من الله ورسوله اعلان د جدایي دی د طرف د الله او د رسول دا غنه الی الذین آکسانو تا عهدتم چې تاسو سره لوس کړی دی من المشرکین د مشرکینو نه اعلان او ته سره فسیحو پس ګرځئ فی الارض پس مکه کې اربعه اشهرین سلور میاشتې وَعَلَمُوا پوشی انکم بشک تاسو غیر معجز اللہ نشی عجز کون کی اللہ لرا نئی عجز کون کی اللہ لرا انکم بشک تاسو غیر معجز اللہ نئی عجز کون کی اللہ لرا وَأَنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ شرمون کے دے کافرانو لرا و اذان او اعلان دی من الله د طرف د الله نه او رسوله او د رسول دا غنه ال الناس خلق تا يوم الحج الاكبر فورز د حج ليو ان الله چې بشکل بری اون بیزار دی من المشرکین د مشرکین نه رسوله او پیغمبر دا غهما اتم بیزار دی فَإِن تُبْتُمْ نُكَچَرِيْتَا سُتُوبَ وِسْتَا فَوَخِيَرُ لَكُمْ نُدَغَ غَرَدَسْتَا سُدَفَارَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَوْ كَچَرِيْتَا سُوَا اُخْتَي فَعَلَمُوا نُبُوَ شَيْ أَنَّكُمْ بِشَكَتَّا سُو غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ نَيْ عَجَزْكَوْنْكِ اللَّهَ لَرَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْزِيرِ وَرْكَاكَ سَانْتَا چِ كَافِرَان دِي عذاب علیم عذاب دردون کی دردناک عذاب اور ترسی. اول کی لفظ براءت رالو اللہ جل شانہ اسلام لغلبہ ورکڑا مکہ جی پتہ شوا دا پتہ مکہ نفس ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنہم کال ہجرت باندې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایگل چې تاسو بلال شي او چون کې حج ته ټول خلق راضي نو پاغه مقاماتو کې اعلانونه وکي خلق به خبردار کړي جزیرۃ العرب کې ووس اسلامي توحید به کوپر او شرک بدلتی نه وي چنانچې کم مشرکین چې نو هغه مشرکینو بعضی خدا سی وو چې د هغو سره د سره لوز نه و شوی بلکې هغه په حالت د جنگ کې وو هغې ته محاربین ویل او دپاره هم خدا خبره وه چې یا به اسلام را وړي که نه جنگ ترې ځان تیار کړي او بله هغه ډله وه چې هغو لوزونه کړو د نبی علیه السلام سره یا دغه لوز چې کومه ډلو کړی وو نو یو قسم هغه وه چې د هغو سره د تعین د وقت شوی چې زمونږ او ستاسو منځ کې به دومره وخته پورې معاهده وي د هغو حکم وروسته روان دی چې هغه کم خلک په معاهده کلک ولاړو ما تکړی نه وه چا بنو کنانه او بنو زمره قبیله وه نو هغو دپاره هم دا خبره شوه چې لوز ورته پوره کوي چې هغه موده پوره شوه د هغې نه پس بیا یا به اسلام را وړي یا جنگ ته تیار شي او دویم هغه ډله وه چې هغو سره لوز شوی وو او تعین هم شوی وو خو هغو لوزونه مات کړي وو د اسلام خلاف به کولو هغو دپاره هم دا حکم وو چې جنګ ورسه وکوي یا اسلام را وړي درېیم هغه ډله وه چې د هغو سره تعین نه و شوی لکه دویم آیت کې ذکر شو نو هغو دپاره څلور میاشتې انتظار وو نبی علیه السلام ابو بکر صدیق چې لېږلی وو نو دا په نهم کال د هجرت لېږلی وو نبی علیه السلام او نهم کال له هجرت ذوالقعده کې نبی علیه السلام دې لېږلی وو او اعلان د خلقو ته ذوالحجه کې وو نو هغه میاشتې چې څلور دي د دې اعلان نه پس هغه شروع کېدی چې هغه ذوالحجه وه محرم سفر او ربیع الاول نو ربیع الاول پورې دیو ته انتظار وو د ربیع الاول نه وروسته بیا که اسلام یې را وړو ښه که نه نو بیا دې جنګ ته ځان تیار کړي اربعه اشهر نه مراد هغه دي د دې نه هغه عزتمندې میاشتې نه دي مراد کوم چې رجب او شوال ذوالقعده رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم دي دته نه دي مراد بلکې دې نه مراد د دغه اعلان نه پس میاشتې دي او څلورو میاشتو کې نقطه دا ده چې کله زنانه مړه شي نو د هغې عدت هم څلور میاشتې لس ورځې دی د دې مثال هم په شان د زنانو دی چې دغه موده پورې دوی ته انتظار شو قسم شو ښه که نه بیا به دوی سره جنګ کېږي او دا ورته ویلی کېږي چې د الله خلاف که څوک کوي نو ځان به عجز کوي الله نشي عجز کولی ځان به شرمی بیا حج اکبر دې کې راغلو حج لوی نو حج اکبر څوک سوی څوک سوی صحیح خبر هم دا ده چې یو عمره ده یو حج دی عمره هم حج دی هغې ته حج اصغر وایي وړوکې حج او حج اکبر دا دې حج ته وایي کوم چې د هغې ارکان سوا دي ځکه عمره کې خو صرف احرامي طوافي سعی وي او سر خرولي نور پکې څه نشته او په حج کې احرام به وي طوافونه دي درې ابه کې سعی به کې بیا چې کوم دی نو مینا ته تګ دی عرفات ته تګ دی مزدلفې ته را تګ دی بیا مینا کې رمی د جمرو کول دي قربانی کول دی سر خرول دی بیا تو په زیارت دا حج کارونه ډیر دی نو زګی ته حج اکبر وای عمره ته حج اصغر وای او اعلان دا وشو چې الله او دا الله رسول دا د مشرکین نه بیزار دی نو چې الله او دا الله رسول ته بیزار دی نو څوک چې الله او دا الله رسول منی ابو سهم به کاټ کای او د مشرکینو طرز طریقه نه خوخی دا اوس محبت نه کای الا الذين عاهدتم من المشركين دي کې دا اورل بیان دي چې چا سلوز شیو متعين واغه لوز نو مات کړي الا الذين مگر آکسان عاهدتم چې تاسو سلوز کړي من المشركين د مشرکینو نه چې دا دوه قبلې بنو کنانا او بنو دمرا ثم لم ينقصوكم بیا دي کمنه دې کړي تاسو نه شي اندس شي ولم يظاهروا ایندا دین ریکړ علیکم په خلاف ساسو اهدان دی چا سرا فاطمونو پرکی الیهم دی تا ادم ددی ولواز اله مدتهم تر نهټی ردی پوری ان الله بشک الله پاک یحب المتقین خو خی پرزګاران متقین اغه دی چې دلواز پابندی وکړه او د لواز د ماتول نزان وساتو اذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم دیکي حکم دا اغه ډلو ذکر کوي چې محاربين دي دا هو سلواز نه شي نه موقت او نه غیر موقت او اسلام کې هغه نه دي داخل بلکې جنگيږي د مسلمانانو سره دا هغه باره کې الله حکم دارا ودی غلو عزتمند دی میاشتی ختم شوی چاگه ذوالقعده ذوالحجه و محرم دی نو بس بیا دا اوس جنگی گی سلور میاشت انتظار ضرورت نشتا بس اب دومره انتظار ہو گئی چه حج وشی او محرم ختم شی فیدن سلخل اشهر الحرم کلا چوزی میاشتی عزتمند دی فقتل المشركين قتل کئ مشرکین حيث وجدتموهم کمزه کی چې ممیدی ولرا وخذوهم او ینسی وحصروهم او قید کئ وقعدوا او کینی لهم دیوتا کل مرصد هر مورچل انداسنه چې توا دا کې چې زب کور کناسم او خوبونه بکوم او د آرام زندگی به تیروم او کافر به زمانه ویری کاغه یاره او ځان تی بچکه مورچه کی ورته کینا او توای تیاری مونږه فین تابو نو کچری دی توبه وستا او اقام الصلات او مونږه قائم کړلو او اتو زکات او زکات ورکړو فخلوا سبیلهم نو خالی کړی لار د دویو د توبیا علامه د ذکر کړه چې د مونږ پابندی کول عبادت بدنی کول زکات پابندی چی عبادت مالی دی نو بیا دیو لار آزاد کین امن ول ور کی مونږ بیا دیو سس کار دی دا جنگ چې مونږ کو دیو سرا jihad کو نو دا په دیو وجا چې دیو بغاوت کړی دی او حکومت وقت نه چې څوک بغاوت نه کین حکومت وقت دا اوس نه جنگی حکومت وقت دا هغه چا سره جنگی چې څوک دا حکومت نه بغاوت کړي ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کے مہربان دے وین احد من المشرکین استجارک اندر ڈلی د مشرکین ذکر کی دے یو معاہدین دو محاربین نو دا دریم قسم ذکر کی مستامنین مستامنین اغا چاہتا وی چی اغو امن اغیستے وی اسلامی ملک تراغری ویزه حاصل کړی وی مستامینین چې دی نو دا هم چون کی کافری مشرکینی او دا د کافرو د ملک وی نو اسلامی ملک تا او په خاص اصول راضی په خپل اختیار باندې شراتله او پورا وخت هم دلته نه خاص وخت بولا حکومت ورکی اسلامی چې دمر زمانہ تاسو ته اجازه ته کال پوری وخت بنا ور کوي لګ وخت ور کوي چې څنګه مناسب وګڼي ځکه چې دا خلک دل تراشي او ډیر وخت اړې نه بیا دیو جاسوسی کوي د اسلام خلاف د خپل ملکونو د پار دا وو حکم دی آیت کې شو وین احدن او کچرته یو کس من المشرکین استجارک د مشرکین پناه واړستانه اجره نو پناه تور کا حتا تر دې پوری اسما کلام الله ووري کلام د الله پاک د الله کلام ووري چې قران دی نو دا و ال کیږي چې ته د الله کلام پیژنې او دغه درس تدریس کین او به ووري نجی سوک دا اللہ کلام پی جنی نا دا غی درس تدریس نے کئی نصبی غو آوری دا نبی علیہ السلام زبانہ کی نبی علیہ السلام سے کسان لی گلو نجد طرف تا نو دا نجد یو سردار رت لو عمریلا سمامہ تبن اوسال دا غنمو دا دا حنیف قبیلی و بنو حنیف قبیلی ساروی ور سرو او عمره نتلو نو آغا سریی دا گریبتار اکڑو وینیو چو وینیو نو رای وستو مدینه دا مدینه من او رکی مسجد نبوی کی آغا حاضر شو نو نبی علیہ السلام دا خواد تراغی امر کړو نبی علیہ السلام چې د مسجد نبوی پستانه پوری دا وتړی قیدې کړي دنه دا یو خبره معلوم شو چې کافر ظاهری نجاست فریتی نه نو اجمات ته داخلي دي شي او دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی دا حدیث د بخاری دا دلیل دی چې سمامه کافرو او مسجد نبوی ستنه پوری نبی علیہ السلام امر کو وتړل شو چې نبی علیہ السلام په اول ورځ د خواته راغې نو تاسو یې تیو کړلو ما اندک یا سماما سماما ستاسو خیال له مونږ بس تاسو سکو او ستاسو خپل سر خواهش دی سماما نبی علیہ السلام ته درې خبرې وکي یې ورته دا وی ان تقتل زادم که تما وجنی نزه خاون د وینو يم درې مقصد خو یاداو چې زما ویني تو یول ستاسو پنس جائز دي زکه چې ستاسو په دین کې زنم نما وجلې شي او یادا چې زه د قوم مشرم زما د وینو تپوس کیدې شي څوک به زما تپوس وکي وین تو نعیم تو نے مالا شاکر او کت مس احسان کے نظب شکر ادا کوم داغی وین کنتا تورید المال نفصل توتا کچرت تمال غواڑی نمس مال واڑ پغ مقدار کی بطال مال درکڑشی دا خبر کمزوری و نرستے ذکر کلا دا دری خبری اغمخی تکیخ وی ده قوم مشرو چی کمی وجنی امستاسو اختیار ده که احسان را سکوی زبا شکر وی باسم او کمالم پکاری نو مال بدر کم نبی علیہ السلام وی تڑی مسجد نبوی کی اغو تڑلو او ده مسجد نبوی ما حول اغلی دلو کلام ده اللہ و ریدو اغا هنده زمانه د جماعتونو زموږ د مسلمانانو شان خنۍ انجیاو په جماعت کې چرته د الله کلام نه بیانېږي او یا که بیانېږي نو څوک ول ناراضي او که څوک راشي نو بیا یوځه کې جرګه او بلځه کې جرګه ایوځه کې ناس او بلځه کې ناس د زندګۍ چې جماعت کې عبادت وکي او سوگ با بکی بس غلا دا پار رغلی نو چان پیزار پٹی چان مبل شی پٹی علتی دا مسجدی نبوی ماحولو صحابه کرام براتلک کلام با دا اللہ بیانی دو سمامه دا اوریدو. نو دویم اورز بیا نبی علیہ السلام دا خوا تراغه او به دې تپوسو کوما اندک یا سمامه اے سمامه استا څه خیال دې هغه بیا د غدری خبري وکړلې چې کمی وجنې نو د وینو خاونیم انعام کې شکر وو باسم کمال غاړي نو دروکم بیا نبی علیہ السلام وېبا ستنه پوری وتړې منظر بیا ولیدو. دریم اورز بیا نبی علیہ السلام دا خاطر اغلو او دا ته پوښتې وکړه هغه دا جواب ورکړلو. درې ورځې جمعات کې اغه تیرې کړې نبی علیہ السلام وس پری دی چې په دریم اورز پری خوډو نو هغه بار تلاړو او یو باغو اغه باغ کې غسل وکړلو واپس راغې نبی علیہ السلام ته ما تک کلمه وای مسلمانې ګما نبی علیہ السلام ورته کلمه ویله مسلمان شو. کلام د الله یو اوریدو د قران یو خاص اثر دی څوک چې توجه سره دا اوري اک انقلاب راوړي اک انقلاب راوستو په درې ورځو کې بیا نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر ته پتر زو عمرې لتلم او صحابه کرام زونی وم نو سو کوم دې زو عمرې لزلار شم کنه نبی علیہ السلام هلال شو عمره وک چې سمامه عمرې لاړو نو مشرکین خبر شیو چې دی هم مسلمان شوی دی نو مشرکین راجم شو او ته وی ته د پلار نیکه دین دی پری خیره او صحابی شوی بل دین تا وخته ای نو سمامه ورته ویلو چې ګوره یاد ساتی د یمامین چې تاسو ته کومه غله راځي نو که تاسو نه قراریږي نو زه به د باندې هغه غله منه کوم. مسلمان به په بل باندې اقتصادی پابندی لګی او دا غینه یو ور بشا یو د انم تاسو ته نشرت له تر سوچي نبی علیہ الصلات والسلام اجازت نه کړي ناغه ویری دا هنه سه ورته ونه وی تب چې کوم دین په خلق باندې پابندی لګی پتا به سګ نشي لګوله خدای چی jihad تک او صغیرت کې دا مستامینو د الله کتاب اغا واوریدو ان عمرې لتلو مشرکو چې درې ورځې د الله کلام واوریدو نو مسلمان شو. نو الله مو فاجره پنا ورکه حتا اسمع کلام الله ثم بلغه یا اورس او در منه زید امن دتا ذالک دا بانهم قوم لا یعلمون بیشک دی یو قوم دې چې نه پویږي زید امن ته رسے دان اسلام محاسن دی چې ګوري دشمن دی خوچستان امن اوغتو نو دا وقت که بینه وجنی هم اخپل زید امن ته ورسیدو بیا غا مقابله کی جنگ و سوک عبد الملک ابن مروان خریفه دی او دا غا گورنر دی حجاج ابن یوسف ہو په عراق باندې دا گورنری و حجاج ابن یوسف د ډیر ظلمونه کړی دي بی ګنا خلق بشمیره وجلی دي صحابه کرام تابعین علما کم خلق چې اغا صبرن وجلی دي چې اندسه جنگ نو کړي نو هغه شپک شلی زره کسان د وجلی او په جنگ کې چې کم دینو هغه سیوا دي او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ذکر کړلی چې ټول دنیا ظلم را جمع شي د حجاج د ظلم لسمی تم نرسی او دا هغه په حوالو کې راځي چې روزانه واغه پنځه په وسترګي تللې انداز یو لوی ظالمو عبدالله بن زبیر لوی صحابي د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نوسه او د نبی صلی الله علیه وسلم د خینی زوی او د نبی علیہ الصلات والسلام د ترور نوسه او د زبیر بن العوام صحابی بچه ډیر مان گزار هغه هم د شهید کړو حرم کې دا د هغه مظالم خو بل طرف ته د هغه چې کومي کارنامې دي خو کارونه ډیر کړی وای چې قرآنی کریم کې دا کمزور او زیر چې مونږ او تاسو دا وایو دا د هغه زمانه کې شو هغه ور کړی دغه پوه او ډیر زیات کدا زور زیر هغه نه ور کړنو اوس قرآن غلط ویلې کعبه جوړ کړی وا او دا هغه د عادت هو چې کله به یو علاقې ته لاړو مونږ به په خپل ور کولو مخکې د سار مونږ به چې وکړو نو په مسله به ناسو د نور دره خطو پورې او خلقو ته به اعلان کوو چې دې علاقې کې چاته څه تکلیف ته نو هغه دې راشي چې مونږ دغه تکلیف پر شکایت تکی نو دا سی علاقې تر غلو او د سهار مونږه کړه نه په مسله ناست بل طرف ته په هندستان باندې د مشرک کین حکومت او راجا داهر او دا حکومت پاغا هندستان تر سند پوری وو چونکې اسلام دی علاقو تمخ کی راغلی وو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې او دغه سي هغه طرف ته چې هم اوخته وو دی بل انډمن مخ کې مونږ ذکر کړو نو قافله حج تتلا قافله چې حج تتلا نو دی بل کې درجه داهر ها چې کوم د حکومت پوجو او لخکرو نو هغه قافله لوټ کړ د مسلمانانو د حجیان قافله چې لوټ کړه فا قافله کې یو زنانه وا هغه زنانه ته املا سروا چول نو هغه چغه کړه چې یا حجاج دا آواز یې وکړلو نور ټوله قافله خو هغه لخکر لوټ کړه خو یو سړی د هغې نه بچ پاتې شو او هغه به څه طریقه باندې ووتو عراق ته ورسېدو چې لاړو نو حجاج ابن یوسف یو ځای کې راغلی دی او د سار مونځ یې کړی په مسله ناستې هغه تپوس وکړلو نو دا سړی د هغه خوا ته ورسېدو او په مسله ناست و حجاجی تپوس کو سی چلے نو دو تا ٹولا قیسا وکڑا چی دا سی دا مسلمانانو قافلہ و حج تر اطلاو دی بلکی دا راجا داہر لخ کر اغا لٹکڑا آیا زنانت الاس اچولی و نو اغی تا تواز کڑا چی حجاج حجاج یک دم پاسی دو او دا سڑی نی تپوس کو چی دی بل کم ترب تا دے اور ته پته ورکړه چې داسې دی نو بس دغه طرف ته مخ کو او لاسې پورته کو چې لبیک اے زنانا چې ستا بیزتی وشوا تا زما نوم اغیستې نو زه حاضر یم لبیک یې وی دومره پکې غیرت و چې په یو تور سری په یو زنانه باندې غیرت وکړلو او بیا د حجاج زمو محمد ابن قاسم رحمه الله هغه مشر کړلو او لخکر د مجاهدین ورته ور کړلو چې لاړ شو د اغزنانه بدل واخله د راجا داهر نه محمد ابن قاسم رحمه الله د ول سودا تل سکالو په عمر کې نو جوان هغه د حکومت نه لار واغستا جامله وکی فراجا داهر باندې پسند کی حیدرآباد کی داغ بنگلوا او داغ قلاوا لارو حکومت ورکلا چې مخی تراور سیدو نو سمندرو نو محمد ابن قاسم رحمه الله در ریاضی په اصول باندې سمندر کې پل جوړ کړلو د کشتونه او د هغه طریقې داسې وکړه چې داسې لرګیو زمکه هموار کړه او هغه لرګي چېونو پاکي سوري وکړه لاندې او بره څنګه چې اوس دا کوم انجنیرانی او دا روډ برابرې نه دي سي دا اوس هم ترتیبي نو لاندې سوري کې سمندر ته وکاته او به بره سوري کې وکاتل نو لاندې سوري کې انتها په کم ځای راتللا نو بره سوري کې دغه نه اخواراتلا دا پاسره وکتل او بیا دی خو پزما ک باندې دغه سي اغل رګي ودرولو نو په لاندې سوري کې او بره سوري کې وکاته او کم ځای راتلو نو دغه نه اخوا په وچه کېشته داسې جوړ کړی یو پل او بیا لخر ور سره ولک کسان خنو غنو نو دا کېشته داسې سمندر ترا اچولې نو اخر سرته اغدا سي ورسي دو یو پل دغه نه جوړ شو دا هغه وخت مناسب پورز کی پل جوړ کړی او سر دو خونه دیجی کلونه په واړې او پل جوړ نشي زم په خال پل باندې سمره خو وخت او جوړیږي نه پورز کی جوړ کړی او پاغه باندې بیا اسونه ور واچول لخر په ټول پوری وته او راغه سنت تر ورسیدو سنت چر ورسیدو نو زنګل کې پدیوش فرالا راجا داهر خبردار شو نو هغه خپل پندتان را غونډ کړل چیر دا خو مسلمانان دی او د دې سره مقابله ګرانه ده ځکه ارزه کې یره خوره شو نو دې سره څه کول پکار دی نو پندتان وی چې وید کتاب کې لیکل دي دا د هندوانو کتاب دی چې کله داسې سخت حالت راشي نو زنګل کې چې کما غټ مزار دی او غټ بوت او بابا دی نو د هغه په نوم باندې د سرو زرو د سپینو زرو نظر او چړاو کول پکار دی یو ادا لیکل دی دویم ادا لیکل دی چې دا چړاو به د باچا خزه وړي او درېم ادا لیکل دی چې د باچا د خزي سره به مشر پندت زی بل سوک بنه زی وسه باچا خو پیرو اغه سره سپین نظر کړل خپل خزیرې ور کړل او پندت چې و دغه روان شو دغه سره چې کله زنګل منځ ته زنانه ور سره د شپې ټیمو نو پندت بد اراده وکړه او زنانه ته لاس واچول د باچا زنانه چغې کړې او د بادشاه خزوا چې چغې کړې د مسلمانانو لخر دغه ځای کې زنګل کې پروت او را پاسې ده سی چل لے آو معلوم کړه چې دا خدا بد اراده کوي دا پندت د زنانه نه نو زنانه خلاص کړه او پندت ته دا وې چې کومنګ دین کې ددا سي خلق قتل وې چې کما مذهبي پیشوایند نو ته مون قتل کړه وې سپایانه ور سره کړه چې زنانه ور سوي کورته زنانه ته پوس وکړلو چې دا څوک وي دا زمو مشرو زنانه وی ز تاسو نظم تاسو د پوه چې کوم مشري زره بادشاه خزم اب زما سره زی نو محمد ابن قاسم رحمه الله اوس په خپل روان شو دایره نه کوي چې ماته به سازش جوړ کړي ما به قتل کی شجاعت او بادری وا او زنانه ته وی چې ته پردې زنانه ای زما نظر لګې دل پتا باندې خندي زما مخ کې شم او تما په سرازا او ما د سپ لار په دی خای چې خي او ګسې ما توایا کلار زمانه خطا کیږي نو سپ دومره ما توایا چې خي طرف ته شیا ګس طرف ته نه یو سیدا نو محمد ابن قاسم رحمه الله مخ کې وو او دراجا داهر خزه ور پسې وا او یمین شمال به ورتوي چکله د حیدرآباد خار تر ورسوله نو دا خار دی نو محمد ابن قاسم رحمه الله وی چې اوس ته کوړ تتلی شي او ویني دا خوري خار دی اسینه اخوا نور په کیسو بد ذات نه ما تلاس روانه چي وی سیدا نو لاړو قلات ورسولا نو چې قلات ورسولا ناورتی اوس خوستا قلاراله تلې بشي کنه هغه یې نصیب ده خو غټه قلا ده بده کې دن نبی اړ خلق دی ما خاص خپل کمرې ته ورسوا وی سیدا نو ننستا محمد ابن قاسم رحمه الله بادشاہ خزو خو سینتریانو پی جانده لاره و تور کلالا او قلا کی محمد ابن قاسم یوازی دن ده زنانه سره لارو غیر ننیستا یرا نکی زنانه ورطوی چه دن نمی ذکره نیسته چه ما تا پتا دا چه تازو بسار جنگ کوی او دا خلق بی غیره تا دی جنگ ده سنشی کولی خو پدی قلا کی بزان پتی و تا می رانه نیسته ازد تلار خیمه چه کل سار رالی او دیو پا قلا کی ناسو تاسو نشی راتن انده پتلار ده کوزا پدی برانه نوزه زنانه دن نکمری تا ننیسته ده بادشاہ پا واپس شو نشپیر ټیم ده چه زنانه کل لاره ده راجا داهر خزا راجا داهر او دو رایخ شو وی سو شو وی که نسریا نداسی قوم ست جنگ نشی کوله چه استا ده خزی حفاظت کی او داسی خلق چه استا ده خزی بیزتی کی او تا تیزان نیزده کرده تا خپل مشران دسی خلق بس جنگو کی او قصه ورته وکړه چې استا چه کم پندتو او زما بیزتی کوله او هغه د مسلمانانو مشرو چې زیت اخلاص کړم او هغه د مسلمانانو مشرو چې بیا یې دلته کرا ور سوالم او ستا کمرې ته را ورسنو دې زه تراغله او دې نه واپس شو نه داسې خلک ستو ته سجنګ وکي سار چې کله حمله وکړه مسلمانانو نو دراجه داهر لخر خپېټینګ نه کړې او پشاشو لاړه و تختی در طول قلا که طول را بند شو محمد ابن قاسم رحمه الله اغو ده قلا اغزه معلوم کرده و چه کم ورت زنانه خود لیو نو پا آغی بای ننو تو او راجا داهیر یو کسکی ده قلا انگریب تارکو التی قتل کرو او ده علاقه فتح شو ده یوی زنانه ده انتقام ده پارا ده آغا عربو نه لخکر را وستل او داغی انتقام اغیستل سالم حکومت فتح کرده او آغا زمانه که چی سین فتح شویده او دا اسلام کی داخل شو دامو چی مأزه دا امن تیور سوا دا آغا وقت بادشان ظالمانمو لیکن غیرت ورفکیو معتصم بالله دان عباسی خاندان خریفه ده او دیر پناز نعمت کیو روم کې رومیانو د مسلمانانو یو زنانه تلاس اچولې او هغه زنانه اواز کړو یا معتصم اے د مسلمانانو مشره زما بي عزتي کیږي معتصم بالله چې خبر شو نو تپوس او ګچا زنانه کمزه کیوا وای الته ناغیم لبیک کوي او بیا دوه میاشتې په ولاړه روټۍ خوړله اوی چې تر سومې نه دی خور بدل نه یغستې دغه مسلمانی نو زه په ناسته ډوډۍ نه خورم نو پوځ یې تیار کړو او هغه روم کې چې کوم ځای کې د هغه زنانه بي عزتي شو هغه علاقې پته کړه انتقام یې واغست نن ګوره څومره مسلمانانو زنانه دي چې دا و کسی سړی اورېدې نه شي کافرانو دا هغو بي عزتۍ کوي او هغه وجنی دا و سره هغه سلوک کوي چې سره اورېدې نشي او اسلامی ملکونه سعودي 54 ملکونه دي سلور 50 ملکونه اسلامی لیکن یو ملک هم داسې نشته چې دا خپل مسلمان رور او د مسلمانې خور تپوسو کی هندوستان کې چې د مسلمانانو سره کم ظلمونه کیږي برما کی نن سبا کم کی فلسطین کی کشمیر کی افغانستان کی ایران کی عراق کی شام کی چیچنیا کی بوسنیا کی او ہندغه سنور ملکونو کی داولې زکا چې هغه غیرت د بادشاہانو نه پورته شوی دی. کله غونته کې غیرت دی پیدا کړلو او ځان یې لګ سور کړلو کافر بوزدل قوم دی غیری به مقابله نشي کولای. قرآن موږ ته دا وایي غیرت پیدا کړئ. ذالک دا به انهم بشک دی قوم لا یعلمون قوم نه پوهیږي. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله. سوال راځي چې موږ څنګه جنگ وکړو دی خلوص کړی دی. نو الله دغه جواب کوي چې د مشرک لوز اعتبار نشته دا پابندی نه کوي او د جنگ علتونه به ذکر کی. کیف یکون سرنگ بشیر المشرکین د پار د مشرکین عهد لوز عند الله پنځ د الله او عند رسوله پنځ د رسول الله الا الذين مگر آکسان عهدتم چې تاسو له وز سره کړی دی عند المسجد الحرام خو د مسجد الحرام کې چغ دو قبلې مخ کې ذکر شو بنو کنانه او بنو زمره فمستقامو نترسو پوری چې دی برابر اوسېږي لکم تاسو ته فاستقیمو نتازو برابر اوسېږي لهم دیو ته چې دیو د الله وز ترسو پابندي کوله تاسو هم کوي ان الله بشکل نافق يحب المتقين محبت کوي د پرهیزګارانو سره. كيف سرنګي تا جنگ دیو سره نه کوي و اي يظهروا او چر دیو غالب شي عليكم بتاسو هندا سوال وجوه ذکر کوي د جنگ چې چر دیو غالب شي بتاسو لا يرقبو دیو انتظار نه کوي فيكم بتاسو کې الا نخبل ولي إلن خپل ولیمانم ده إلن د قسم ولا ذمهونه د لوز نه د خپل ولی لحاظ کوي نه د لوز لحاظ کوي ذمه لوز ته وایي. یردونکم دیو خوشحالی تاسو بافواههم په خپلو خلو په خلو باندې تاسو ته دا وایي چې موږ ستاسو ملګري یو او ستاسو دپاره به مونږه دا کو هغه کو اوس هم کافران داسې کوي خپل مفاد دپاره و تاب قلوبهم او انکار کوي دي زړونه زړونو کې ستاسو سره دشمني کوي و اکثرهم فاسقون او زیاد په دې کې فاسقان دي ان د لوز ماته انکري اشترو دي اغلی بی آیت الله په ایتونو د الله ثمنن قلیلا پیسې لګي د دنیا هندویا غرض سب دنیا ده د الله یا تونا د الله دین په دنیا خرسي نو نور بس خکار دی وکی فسودو ندیو منه کوي خلق ان سبیله لاری د الله نه انهم بشک دیو سا ابدی ما کان یعملون هغه چې دیو کولا لا يرقبون دیو انتظار نه کوي فی مؤمنین په یو مؤمن کې الا د خپل ولی ولا ذمهونه د لوزه. مخکې هم ذکر کړوا وا خاص طور سره وا دي کې عام ذکر کړي اولای کودا کسان هم المعتدون دیو دی تجاوز کون کی راه دنا اند حد نه اخوا شو دی فین تابو نو کچری دیو توبه وستا او اقامو الصلات او مزه قائم کړو او اتو زکات او زکات ورکړو اخوانکم نو تاسو سرونه دی په دین په دین کې او نفسر الایات امنګا په تفصیل سره بیانو آیاتونه دی قوم یعلمون د فرض اقوم چې پویږي وانک سو ایمانهم او کچرتا دی مات کی خپل لوزونه من بعد عهدهم پس د لوز خپلنا وتوانو او ای به لګو په دینکم په دین ستاسو کې د دین خلاف کوي د قران خلاف کوي لکه دې زمانه کې کم چې د انګریزانو پادریان دي نو هغه د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي او قران ته دهشتګردۍ کتاب وایي د دې بې عزتی کوي او مسلمانانو پسې خبري کوي هاتک امیز کلمات وایي فقاتلو نقتل کوي ائمه الکفر مشران د کفر دا مشران تیم راکي انهم بشکدیو لا ایمانا نشته قسمونا لهم لدیو دپارا د قسمونو خیال نساتی لعلهم ينتهون دې لپاره چې دیو منشي دې غلطو کارونو نه بیا دې سینه کوي. الا تقاتلون اي تاسو جنگ نه کوي قوما د اقوم سره نک سوچ مات کړې دي ايمان خپل قسمونه وهم او قسې کړې به اخراج الرسول او استرو د پیغمبر پیغمبر د خپل کلی نه استرې دي نو تاسو داسې خلکو سره جنگ نه کوي وهم او دیو بد او کوم شروع کړل به تاسو اول مرتين اول زلا جنگ هم دیو شروع کړې دي اتخشونهم ایتاس یریگی دیونا فاللہون اللہ فاک حق و خلایق دے ان تخشو چتاس ویریگی داغنا ان کنتم مومنین کچرتی مومنان قاتلوهم جنگ و سوکی لڑائی و سوکی پا اسلام کی لڑائی دا جتبا دا کافر سے لڑائی کے نو علاو اسلام زور اغا محسوس ای او کتو تمینت کے او ځان ته ماما خوره کې نو په دې ستا نمل غري کی دا مویا چې زو ته مينت سماجت تو کم دا زما مل غري شي سخت رویه به وسکه جهاد او قتال دا د اسلام کوفته د اسلام عزت ته کله چې مسلمانانو کې د قتال جذبه وا نو د بادشاهي جو نه کولو ولی کافر به ونیول سړی به غلامان کړل خزی به وینځی کړی نو غلامانو به بهر کار کولو زمیداری به کولی دکانداری به چلولی او نارینه چې کم مسلمانانو نو دیو به جنگونه کول دا خو د بادشاهانو جنو دا وو او زنانه به کورونو کې د بادشاهانو په شان بناسوي خپل د دین کار به کولو نور د کور کارونه به وینځو کول زوینه به ولا جارو کول لوخ به ولا انزل غوجلی به ولا صفا کولی جامی به ولا انزلی د ما شومان خدمتونه به کول دا غو چې کله مسلمانانو jihad پرې خودو نو کافرانو بین الاقوامی طریقې سره هم پابندی ولا غواله چې غلامی بنئ او انزی توپ بنئ دا پابندی ولا غواله نو دا ژوند دی چې هغه کارونه چې کوم د غلامانو نووس آزاد شروع کړ زمیدار خو به غلام کئ دکانداری به غلام کئ او دغه سي دفترونو ته ودي شین ته به غلام زی نوکری به کئ عام آزاد شروع کړل او د زنانو تقریبونه هم دغری چ کورونو کې داغو په سر غریبانو باندې د ماشومانو خدمت هم ده نو د پخلی خدمت هم ده د صفایي هم ده د جامو زرم ده دا که jihad شروع شو د زنانو به خوشا مزیوی قاتلوهم جنگ وسو کوي یعذبهم الله عذاب ور کوي دی تعالی پاک ایدیکم ساسو پلا سنو یغزیم او اشر او بشر مای دی ولرا وینصرکم امداد بو کی ساسو علی پدی بانی او یش پی یخ بکی صدور قوم مومنین سینې د قوم مومنا ویذهب ابو بزی غیظ قلوبهم غسل زرند دی او یتوب الله مهربانی بو کی الله پاک علام یشاو پچا چو وانی والله علیم حکیم اولا پو حکمت والا دے اما حسبتم ان تترکو آیت تاسو گمان کوئی ان تترکو چی پری بخو دے شئی بغیر دا جنگنا ولما یعلم اللہ اللذین اولا ندیخ کارا کر اللہ کسان جادو منکم چی جہاد اکڑیستا سنا جہاد مقصد ہم دارے چی کارا او کمزور اخکارشی صحیح مسلمان او منافق کارشی سختی پوخ کی انبیاء چی کم دے دا پتہ لگی نراحت پوخ کی خو ارسو چی کم دے زان اخکار کی استا دوست سے مل گرے ما ولما یعلم اللہ اولان دے اخکار کر اللہ فاک آکسان چی جہاد اکڑا استا سنا دا چی اللہ نے اخکار کر ندا سے منفری دی زګه عربی کې یو شاعر وای جز الله الشدائد کل خیر عرفت بهل عدوا من الصديق الله لري تکلیفونو لرا جزای خیر ورکی چې تکلیفونو په وجبانی ما دوست او دشمنو پیجاندو مخکې منه پیجاندو عرفت بهل عدوا من الصديق ولما يعلم الله الذين اولان الاخكار كل الله كسان جادو چې jihad کړه منکم تاسو نه ولم يتخذوا او نه دي ول من دون الله ما سوا الله نه ولا رسول او نه رسول الله نه ول المؤمنين او نه المؤمنان وليجتن پټ دوستانه ولجا صاحب السر توي اخلق چې ترسو الله نه اخكار کړ چاغو صحیح دوستانه د الله او د رسول مؤمنانو سره کوي او هغه چې د غیر سره کوي والله خبير الله خبردار دی بما تعملون فاس جتا سوی کوي ما كان للمشركين ايامر مساجد الله دا سوال راځي چې څنګه موږ د دې سره جنگ وکړو دیو خو جماعتونه جوړي کعبه جوړ کړوا دا یې تعمیر به کولو اجانو تبه وبور کولی او دا سي نورم د خیر کارونه کوي لکه دې زمانه کې هم د چلو دو کې د پارا کافران داسي س د خیر خېګړی کارونه کوي زمونږ ډیر مسلمانان چې دنیا فرست دي هغه یارم مونږ له وای امریکا خدا هله کولی وای مونږ له غوړی را کوي وړ را کوي دانی را کوي چې چینی را کوي او دا وګوره زمونږ روډ جوړی مونږ له اسپیټال جوړی اسکولونه مونږ له جوړی دا قسی میسی خلک کوي نو مونږ څنګه دا غوسره دشمنی وکړو او دا و خلاف وکړو هغه زمانه کې همداسې و الله جواب را ولېږو چې عقیده خرابوي او عقیده کې کوپر شرکی نو کده شپه ورځ په سجدام پروتی خو الله ته نه ده معتبر دا کوټه نوټ دی کوټه نوٹ کا ڈیرم نوے ویو دیسی چغارے کئی و دکاندار پاگی باندی ہیو چکلیٹ ہم نور کئی نو چا قیدہ دا چا خراب ہوی کدے ڈیرم دنے کئی کار کئی جماعتو نم جوڑے یو خیراتو نم کئی یو منزو نم کئی یو روجی ہم نیسی و دا اللہ دربار کی دغی سی سیت نشتا ہاں ایمان راوڑا نبیا که لگم تکارو کئی اڑے روزنداری ما کانا للمشرکین ندی جائز د پار د مشرکین ایامرو چابات کی مساجد اللہ جماعتن د اللہ شاہدینا پدا سال کی چدیو گوائی کو ان کی علی انفسیم پا قلو زاننو بالکفر دا کفر چی دا کفر گوائی کئی اوزان دا کافر وئی جماعت جوڑا ولی دا اللہ پنیز ندی قبول اولائکا دا کسان حبیتوت برباد دی اعمالو هم ددیو عملونا و فی الناری هم خالیدون افغور کی بدیو امیشوی عباس رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شو انو خلقو لپی غور ورکولو علی رضی اللہ عنہ ورطای گور اترا خدا وقت سڑیوی تا اسلام ولی نراوڑو او دومر وقت تا دا کپی رو ملگرتو بکللو عباس رضی اللہ عنہ ورطاوی چکتاسو اسلام مخ کی راوڑے دی نمنګ هم ډیر د خیر کارونه کړی دی وای سو و جمعهتونم جوړ کړلی اجانو ته بور کړلی نو الله جل شانه د هغه جواب وکړلو چې د شرک په حالت کې جمعهت جوړول او دغه سي اجانو ته بور کول هندای زین نیسی جمعهت بسوک جوړی او د چا جمعهت جوړول معتبر دی او مقبول دی دغه بیان کړي انما بشک یامر ابادوی مساجد اللہ جماعتن اللہ فاک من اغسوک امنہ چیمان نوڑی باللہ پاللہ والیوم الاخری پورز داخرت واقام الصلاة امنز قائمی وآت الزکاة او زکاة ورکی ولم یخشو نیریگی اللہ اللہ سوا دا اللہ ندبل چا فاسانو قریب دا اولائی کداکسان ایکونو چشیدیو من المحتدین دسمالار مندن کنا جماعت با مسلمان جوڑی چی ایمان پکی د مانزه پابندی وی د زکات د الله نه یریږي نو داسې خلق جماعتونه جوړي هنده جماعت جوړول اوچت مقام لري چې مسلمان او موحد جوړ کی مشرک نه هندي چې الله د مسلمان صفت د ذکر کړو بیا د جماعت ابادول دو قسم دي یو ظاهری ابادول دي چې هغه د جماعت نپاره سوک زمکور کی دا بختور انسان دی خوش قسمت انسان دی چې هغه جماعت لزمکا ورکړه. دا انسان به مړی او قبر کې وای په دا جماعت کې چې سمرم د دین کارونه کیږي منځونه کیږي نو چې چاز مکا ورکړل دا په کې صحیح. لکه دا جماعت شو چې د دې د ازمکه چا ورکړی دا دا اوس خوش قسمت خلق دی هغه به مړی قبرونو کې او څومره وخت دا جماعت د دریم ځل وسته باندې شروع شو مخ کې جوړ شو بیا نوې کې قرآن شو دغه د ټیمانو جوړ شو اوس کال بیا دغه د کولا وهلو منصوبه ده ان شاء الله بیا هم جوړیږي او زموږ کبه کې نور امراله بس دغه قیمتي زمکره چې د جماعت په حاجت کې هغه صرف شي نه کپا کې څوک منځ کوي کاغذ او د سونو زیوي کاغذ نور داسې د ضرورتونو زیوي ټول هم دغه وقفې زمکه ده او دا خوش قسمت خلق دي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل دی من بنا للہ مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنہ چا چې د الله د رضا د پاره جماعت جوړ کړلو نو الله به دغه د پاره په جنت کې کور جوړای. او باز روایتو کې راځي چې دومره معمولی جماعت جوړ کړی چې د چنچنی د جالی په مقداری د دې مقصد هم دا شو چې کدومره چا قربانی کړی وي په جماعت کې چندې ورکړلا پیسی ورکړلی زی ورکړی دی خدمت یې پکې کړی دی د لاسونو د خپو د جماعت کار کېدو روټۍ پخ کړلا اوبېول ورکړی دی دا ټولو د پاره دا حکم دی چې الله به جنت کې دغو د پاره کور جوړی. خوش قسمت ناری نبی خوش قسمت زنا نبی چې دا هغو د جماعت په تعمیر کې حصہ وشي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله مسجد نبوی تنگ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې جماعت تنگ شوی دی او څوک به د جماعت د پاره دا حصہ زمکه واخلي. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل مال باندې په وخت کې 15,000 اشرفۍ چې په دې زمانه کې دغې نه کروڑاو روپۍ جوړیږي هغه مختص کړي او هغه حصه واغسته د جماعت د پاره او مسجد نبوي کې هغه داخله شو. او بیا چې کله هغه خلیفه شو نو د جماعت توسیع کوله او نوی جوړولو نو دا یوې چې زبدا مسجد نبوي په داسې انداز جوړو ما چې په مخ د زمکا د چا کور داسې نه وي. بعضی صحابه کرام داسې وو چې هغه زهاد وو او د دې رایې سره اختلاف کولو چې نه ساده جماعت به جوړو او دومره کلک ته ضرورت نشته. عثمان رضی الله تعالی عنہ دا هغو په جواب کې همدغه حدیث وی چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی نبی علیہ السلام فرمایل من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چې چا د الله د رضا د پاره جماعت جوړ کړو نو الله به دغه د پاره په جنت کې کور جوړی. نو زه دا جماعت مسجد نبوی د الله د رضا د پاره جوړوم. نو کما هي سچی عثمان رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی وا او مسجد نبوی کولاو کړی وو نو کتابونو کې راځي چې د کابل نه د غې د پاره منقش شوی خسته شوی کانی وړي او په مسجد نبوي کې هغه لګولي. او واقعي داسې جماعت جوړ کړی وو چې هغه مسجد نبوي چې کم عثمان رضی الله عنه جوړ کړو کم خلک چې حج ته تلی او مدینه ته تلی وي نو دا زړه حصه چې دا دقه حصه ده 400 کاله پورې هغه ولاړو لیکن پاکی چرته چاو دنه راغله داسې خسته جماعت جوړ کړو. د کابل او د مدینه منورې په مزګه غټه فاصله ده د دې ځنه به دا کانی وړل او التی به لګول. او بیا چې کله د ترکیانو حکومت راغې نو ترکیانو مسجد نبوی بیا داغی تجدید وکړلو. عثمان رضی اللہ عنہ چې کم جوړ کړي وو هم اقه حصے جوړ کړه او دا اغینه پرې صدا نه سو کال د اغه جماعتو شو. کوم خلک چې مدینه منورې ته تریری اغه بلی دلی وی چې یو زوړ مسجد نبوی دی دا ترکیانو جوړ کړي دا اغه صدا چې نبی علیہ السلام اول جوړ کړه بیا ابو بکر صدیق جوړ کړه بیا عمر جوړ کړه بیا عثمان زه په کې توسي کړه او دا اوس هغه ترکیانو جوړ کړل او نوې چې کوم جماعت ته شاه خالد سی په وخت کې دغه توسي شو او درې ځله توسي پاکي شفاعت کړی دا او داسې بهترین جماعت مسجد نبوی جوړ کړی دی چې سو وخت کې خود ټول نه مسقف غټ جماعت ا د قرطبه جماعت او اندلس کې اوس په مقدس مکه باندې د ټول نه لوی جماعت چې چت دی په هغه باندې د مسجد نبوی دی او داسې خرچه په هغه باندې خادم الحرمین کړی د وسه چې درې میلا په فاصله کې دغه پر پلانټ لګولې دی د ایر کنډیشن او د هغو پستنو کې هغه نظام راغلی دی د ایر کنډیشن څوک چې ورته ورننوځي ګرمۍ موسم کې نو ښه یخ هوا پرې رالېږي او جماعت یخي او ګینټه پس په هغه پلانټ کې د عودو یو خوشبوي راځي چې جماعت ټول معطر شي او په داسې اندازې جوړ کړی دی دغې چتونه چې که څوک داسې پرېوځي بره ګوري تا ته به چت ښکاري د شپې په ټیم کې چې کله موسم ښي نو بیا چې ته ګورې نو بره به تا ته ستوري ښکاري هغه چت به تلی دي سي اټومیټک ځي او راځي او د زوړ مسجد نبوي او د نوي په درمیان کې چې کومه فاصله ده پاکي چترۍ دي خلکو ته چترۍ وي نو آغا چې کله ګڼی او ورځي نو بس اټومیټک اخوره شي چت ته جوړ شي نوی جماعت او زوړ جماعت یو بس یو شان کی او چې شپه شي نو هغه راغونډ شي بیا د غینه منارې جوړ شي او کله چې شاه عبدالله بادشاه شو د عربو او د مسجد حرم د توسیع هغه په سلا وکړله اوس هم حرم کې توسیع کار کیږي او روان دی نو هلته کې خلقو بلډینګونه جوړ کړل دي او د مکې ځمکه خو ګران ځمکه ده ځکه ټولې دنیا خلق هلته راځي. نو شاه عبدالله ویلي وو چې د چا به کې کور راځي د چا به کې ځمکه راځي نو هغه له به تاسو قیمت ورکوي سلور چند سوا مثلا که د هغه سلور د هغه د زیږي یو لاک ریال کېږي نو سلور لک ریال ولا ورکوي و جماعت به کولا وهو. نو عرب چې کله د شاه عبدالله دا پراخ دلی هغو ولیدله نو د چا چې کورونه او د چا ځمکې وي هغو اعلان وکړلو چې د حرم نه زموږ ځانونه قربان دي نو زموږ کورونه او زموږ ځمکې به ته نه وي قربان مونږ ولې دا هسې ورکو مونږ پیسې نه اخلو داسې خلق وایه. او زموږ خلق څه کوي زموږ خلق خو اول کې خو خبرې اترې ډېرې کوي چېرې جماعت جوړو او دا په کار دی او دسې دی او داسې نه چې بیا شروع شي نو اکثر بدبختی بیا خیلان به کې دې ته ضرورت دا ولې کوي او دا زوړ جماعت خو پوره دی دا خبر عبر دی او دا ولې چې ګرمي پوکي بګي کوي نو بیا وي نه تنګ دی. او څوک داسې چې بس کدا به کې سلګ وتې قطان راځي نو بیا خطې او جګړې او چې دا زه نه ورکوم او دا اوس او خیلان به کوي دا د مسلمان سړي کار نه دی. د مسلمان علامه الله مقتدا وخوا چې به جماعت ابادۍ ورانۍ بنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو اذا رأیتم رجلا يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان چې یو سړی مو ولیدو او د جماعت خیال ساتین دا هغه د ایمان گواهی ورکړي چا دا وایي بس جماعت ښه جوړ شي بهتر جوړ شي زما د کور نه جماعت ښه او په کلي کې د هر چا د کور نه د جماعت آبادی ښه نو دا هغه د ایمان گواهی ورکړي. او دا آیات ساتي ګوري چې کمکار د الله په علم کې رہی کولی او کیږي لیکن کم خلق چې خلاف کوي دغه مثال لکر بوډی دی چې ابراهیم علی السلام تور بل شیو نو کربوړ راغلو او اورې پکو نو دغه په کلو باندې خو هغه زیاتې دونه خو خپل باندې تیخ کار کړل دا الله کور یو ځای کې جوړیږي څوک دغه خلاف کوي نو دا الله کور بندول نه شي خو ځان یې کربوړ جوړ کړلو خپل نیت ښکارا کو بد نو نبی علی السلام فرمایي چا چې کربوړ په اول گزاروشتو سل نیکې یو غټلې عجب دویم گزارې وشتو نو او یا بغټي نو داسې انسان بیا کربوړی خلق هغه ته بد ګوري چې د جماعت خلاف کوي او د جماعت خیال نه ساتي کوشش کوي چې جماعت جوړ نشي او داسې الله والا خلد خو الله جل شانو اسې امتحان د خلقو نه اخلي کنه په دې ملک هم داسې خلق شته چې هغه یو کس اوغانی نو سو جماعتونو جوړولای شي ما ته یو رساله راځي د کراچۍ نه البلاغ دا کوم و ملکونه چې د روس نه آزاد شو نو آزاد کې اویا کاله د روسیانو انقلاب راغلی او مسلمانان چې د جماعتونو وران کړی وو نو هلته د جماعتونو جوړولو ضرورت و نظم په کراچۍ کې یو سیټ اغا حالتی کی 1000 مساجد جوړ کړی 1000 او په هغه وخت کې د یو مسجد خرچا کم از کم 50000 روپۍ راتلې نو 1000 جماعتونو په وخت اوس دا هغه وخت د دی وخت نرخونو چې حساب ولګې نو هغه 50000 روپۍ د غینه 10 لک لکه په دی وخت کې د یو جماعت لستس لک روپۍ خرچ دای جوړ کړی یو کس 1000 نور ونه شي جوړولې او هغه انسان خوش قسمت لري چې داغه پکې ولګي مونږ زمون خلق خدا دغه مونږ یاره جماعت چې مونږ عرب جوړ کی عرب به تعالی جوړ کی خو ثواب به داغه کیږي خدای چې تاب کی سوشي او سبې ځان له قبر توړي او رسو به خلق ته پاتې کې خو خپل چې سزړی جماعت کې ولګوا چې تر سو پوری دا جماعت آباد وي او خلق پدې کې منځونه کوي سبقونه به کوي خبر کې وته پروت او تاته بداغي کنکشن جاری وي سمر زیات چې بکې د چا مال ولګي د چا وخ ولګي او دا خوش قسمت خلک دي چې الله پاک او تدا موقع ورکي انما یامرو مساجد الله د الله جماعتنا آبادی مؤمن سره او بل ځکه الله فرمایي ومن ازلمو ممن منع مساجد الله یذکر فی اسمه وسعى فی خرابها سوک ډیر ظالم دی د هغه چانا چې منه کوي د الله جماعتونه د دې نه چې یادې دی شپاکې نوم د الله کوشش کوي د هغې پورانوالو کې چې دا آباد نشي جوړ نشي دا ظاهري آبادي د جماعت ته په کار دی چې ظاهري آبادي د جماعت دام وشي او ښه وشي مضبوطه وشي د هغې د صفایي خیال ساتلی کېږي ګندګي به کې نه اچولی کېږي اندیس اینه که جی جماعت تا سوک را غلی او جماعت کی گندگی اچھئی نبی علیہ السلام و السلام پرمائل چی ما اعمال دخل قولی دل خواه او بد نو پخوا اعمالو کی ما تا دا عمل پی وخو دلشو چی پلا رکی سا تکلیپ والا سیزو او اغا چالر کڑی وی غن پراتوی اڈوکی پروتوی غشان پراتری خٹی دی او دلار ناغلری کی معلوم شو سوک لار تا دارا اچائی گندگی لار ترا چینو دا مسلمان نده او پناکار کارونو کی ما داولی دل چی خلق و جماعت کی لاری تو کلوی او آغی نوی پٹی کل نبی علیہ السلام سخ فشویو جماعت تراغی نو چا دا سی اخلاج کی تو کلو اندیوال باندی نبی علیہ السلام آغا دا سی وطو گل اویل چا تیوی لاش خوشبوی راوڑا خوشبوئی پاگی پوری کلا جماعت کی وہ خوشبوئی لگے عود بلگے عرب پریخ عمل کئی ما شاء اللہ سار چرازی نعود بے چولی جماعت تبران نوزی خوشبوئی بخورشی زمو خلق بدبوئی بدل تی راوڑی او نبی علیہ السلام ہوچی چا پیاس خوڑلی چا اوگا خوڑلی نزمو جماعت تی نرازی دین خلقو تکلیف رسی گی او ملائکو تکلیف رسی گی دغه سي بوتان په خپل کول چې دغه د خپل د چانس خابويزي نو هغه په دې کې داخل شو. سخا کپړو کې به جماعت ته ناراضي ده، جماعت او تقدس ده، دا ځي چېونه به جماعت ته نراوړي چې هغه د جماعت د تقدس خلافي، دا ځي موبایل چې پای کې تاسو ورنیو نغاري لګولې دي، اوازونه لګولې ده، د جماعت د تقدس خلاف ده. په جماعت کې به سملې نه، په جماعت کې به منډه نه وهي، په جماعت کې به په زور خبرې نه کوي، دا الله ذکر نه سوا نورې دنیا خبرې په جماعت کې نه کوي، هدا مانزه اهتمام بکې، تلاوت د قران کوا، ذکر اذکار کوا، دعاګانی کوا، نوافل کوا. نو زمو خلک خو ول راځي نو چرای شنو سو کېوزه ټولګه سو بزه ټولګه د دنیا خبرې وکي. د جماعت دوی ما آبادی چې دنو هغه باتی نه ده چې د پموز آبادی او پدی کې جمع سره موز خلق کوي. یو سړی عاقل نه بالغ دی او مسلمان دی، ناری نه دی، بیمار نه دی، دا کور موز چرته کی جماعت ته برازی. په جماعت کې یو موز کول یو پویش یو پینځیش دی، او کور کې یو ده د دنیا د پاره خو سعودي عرب ته چې خلق زی مداولی زی، ځکه چې د سعودي عرب یو ریال چې دی نو اپ 27 پاکستانو بدلیږي څه د پاسه، نو خلق التی زی. او دلته د کور په خوا کې جماعت ته چراشي نمونځ یو په 27 ګرځي او دیول ناراضي کور کوي او ځینې کې لا کورم نه کوي. د جماعت دویم آبادی هم د قشوا چې دا په اعمال او آبادی درس د قران په کې کیږي، دا حدیث او درس په کې کیږي، او باندې کې 15 وخت پابندۍ سره په جماعت منځ کیږي. دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قیامت کم علامات ذکر کړلی، نو ځینې بکې دا ذکر کړلی، یا تی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. یو زمانه به راشي د اسلام به صرف نوم پاتې شي، انور حقیقت بنئ. ولا یبقى من القرآن الا رسمه، د قرآن به صرف الفاظ پاتې شي، تلاوتونه به خلق کوي و مقصد بیزان نپوی کئی چی دا زمانه سنگ جون غواڑی. مساجدوهم آمیرتون و یه خرابون من الهودا، جماعتون با خلق جوڑ کروی خمزیدار مزیدار، خپاکی با هدایت نئی، یعنی منز با بکی نکی گی. لگه زمان خلق دی روجه کی سده سی خسر ٹک پک کئی رازی، اگر چاہم ناقیس ویزه کمخ کی با ولاد و شاعت با خبری کئی، خو بیا مراشی جماعت تزه او رکات خوره سی کاول کی خبری ہو کی نو دویم کی خو بیا نشی کوله، هغه جکل روزه ختم شی نو بس دیوم بیا جماعت چھٹی کی، بیا با کورنو کی ناسی او پیس بوکو نو بکیو یو بانا و بلا بانا، ہدایت نخالی. دا قیامت علامات ذکر کرو. علماء هم شر من تحت آدیم السما، اور دی خلق پوہ با اغسو کی چناکار ترین دا سرمنی دا اسمان لاندی وی، نو دی باغی تعلیم ہوئی صحیح کست بنا ہوئی چکم ورطا صحیح دین خی آغا چاہتا باوئی چا آغا ناکار ترین یا بدترین شخصیتی خلقو کی اختلافات راولی تفریقی راولی. انما یامر مساجد اللہ، آزم بکی ٹول خلق چکم کار شروع دے نو هر یو بددی ده پارا مالی قربانی کئی، بدنی قربانی بکئی، او دعاگانی هم بکئی چې الله دا جماعت په خیریت سره، عافیت سره، سلامتیا سره په خو انداز باندې سرته ورسی، دعا بم کئی دی ده پارا، او دا عمل الله خپل دربار کې قبول کی، او دا جماعت چې څنګه دې تعمیر شروع شوی دی ظاهری تعمیر هم الله سرته ورسی، باطنی هم بیا جماعت آبادی، دا دعاگانی بکئی. اجالتم سقایت الحاج، آیا گرزوی تاسو عبور کول حاجانو تا، و امارت المسجد الحمارام، او جوڑول دا مسجد حرام، کمن آمنا پشانداغچا چیمان روڑے باللہ فالا والیوم الاخر پورز داخرت، و جاہد فی سبیل اللہ و جہاد کی پلارد اللہ کی. سورہ مائدہ کی منگویلو چی مشرکین و باس دیر کارون کول واقع دے خراب ہوا، نو آغا نیکو کارونو غوت سپیدن اور کول، مثلا دار چا قیدر چا ٹک نئی، نو آکا دیر نوافل کئی ډیر خیراتونه کوي او ډیر نور هم دنه کوي کار کوي حجونه هم کوي خو چا قیده خراب ده نو اسی ځان کړی. کمن امن بالله شان دا چا چې ایمان راوړي په الله او پر آخرت او جهاد کې پلار د الله کې لا استهون عند الله ندي برابر پنځ د الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم ظالم تا بشارت ور کوي الذين آكسان امنوا چې مؤمنان دي او هاجروا هجرت کوي او جهاد او جهاد کوي په سبيل الله پلار د الله کې به اموالهم په پلو مالونو سره او انفسهم په پلو نفسونو اعظم و دیلوی دی درجتن پا درجه کی عند اللہ پنیز دا اللہ اولائی کدا کسان هم الفائزون دیو دی کامیاب یو بشیرو هم ربو هم زیره ور قیدیو تارب ندوی برحمتین پر رحمت سرمینو دقوال ترپنا وردوانین پر ازامنتیا و جناتین پر جنتونو لهم بردیو دفارا فی آبا کی نعیم و نعمتونا موقیم همیشا خالدین همیشا اسیدون کیوی فی آبا دی کی ابدا همیشا ان الله بشکل عنده پنځ دا اجر عظیم اجر دی لیو یا ایها الذين امنوا دا بل رپ دمانی دا هغه دا چې تبا دا سوال راځي شر دي کافر سره مون څنګه و جنگي دا اوس خو زمون خپل ولی دي رشتي دي او تعلقات دي مون یو بس تعلق ساتل الله دا غی جواب ورکی چې دا خپل ولی تا ته پیدا نشره سواله کم چې دا الله او رسول دشمنان وی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا منی سی آباءکم خپل پلاران و اخوانکم خپل رونه اولیاء دوستان ان استحب الکفر کچری دی خوخی کفر علی ایمان پا ایمان باندی ستا پلارم دے رور دی دے بچه دی دی او چه آغا کپر خوخی او دا کپر سی محبت دی نو بای کارڈ بو سکے اند دغسی بچی او پلار او رورنا آغا پردی خده چه دا اللہ دوست دی سادیم وی هزار خویش کی بیگان از خدا باشد پیدای یک تنی بیگان کی اشنا باشد پزرگار و خپلوان چه دا اللہ دشمنانی دا قربان دی دا اغا یو پردینا جی دا اللہ دوست دی پرید ومن یتولهم او چاچی دوستی وکڑ دیو سرمین کمستاسنا اولائی که هم ظالمون دا کسان دیو ظالمان دی اس اللہ صاف فرمائی قلو آیا انکانا کچرتوی آباؤکم پلاران استاسو و ابناؤکم زامن استاسو و اخوانکم ارون استاسو و ازواجکم او بیبیان استاسو و عشیرتکم او قبیل استاسو کورم استاسو و اموالون اقتربتموها او اغمالونا چی تاسو گرتلیوی اغی لرا و تجارتون او اغ تجارت تخشونا چی تاسو یری گئی کسادها دا کوٹا کی دلو دا غینا کدا با کوٹش و مساکنو او اغ کورونا تردونا چی تاسو خوخوی احمب دا خوخوی الیکم تاسو تا دام خوخوی من الله د الله نه او رسولې د رسول دغه نه او جهادین او د جهاد نه فی سبیلې پلار د الله کې فتربصوا انتظار وکي حتی تر دې پورې یاتی الله به امرې چراوړي الله خپل حکما چا چې پلار واغستو الله رسول او جهاد پرې خو زوی زامن واغستل لرونه واغستل بیبیان واغستې الله رسول جهاد پرې خو کولمه واغستا الله رسول جهاد پرېخو مالونا او تجارتونا او کورونه واغستل الله رسول او جهاد پرېخو نو دا به سخت عذاب سمخه مخ کی هندغه پلاران د غزامن دا خپلوان کورونه د تانشي بچکوله دا مال دولت چې کله د الله عذاب راشي همون تاسو سوچو کو الله دې نه کی موږ ته الله وساتي هو زه یو زلزله شروع شو زلزله شروع شو او دا زلزله تیزی دا نو څه خیال لے چې دا پلاران بسوک بچ کی یا زامن بے بچ کی یا رونا یا بی بیانی یا کوڑما یا دغه مالونه دا یا دا بنگلی دا بچ کی دا خودی نبی خلق تختی نشی بچ کوالی دا الله عذاب ته ټینګ شي. دا اوس چې موږ په عذاب کې اخته یو رنگا رنگ عذاب ساس مانی عذابونه دي دا الله د نافرمانی او صدا زی چې انسانانو عذاب دي. دا بجلی په دې حالت کې دل دا عذاب نه دي. دا مسلمانان په تقریب کې دل عذاب نه دي. دا وړي jihad پرې خو دې شوی خلقو خپل کورونه غسی دي او باقی رنگا رنگ نقشې جوړي او خرچې پی کوي پلکاو خرچې کوي. ها اوس نوی نوی انجینیرانو تروزی اوس انجینیر دا و چې څوک په کور کې یو کمره جوړي زمونږ په طبیعت نو لس لک روپۍ ولګي هم په پلشونو باندې پلکاو روپۍ لګي او بل طرف ته چې د الله د پاره شي د الله د رسول پلار کې شي د جهاد د پاره شي د جماعت نبی اسن شي. الله والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدايت نه کوي قوم فاسق تا. فاسق څوک شو هغه دغه چې الله او رسول فریخي دي او دغه مقابله کې دغه شینه چې دا مخکې ذکر شوه دا یغستې وي. ځکه خو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو کې یو سړی تر اوخته پوری مؤمن کېدای نشي تر سو پوری چې زاغت ته پسند شوی او محبوب شوی نه داغه د نفس نه او د مور پلار او د بچو او د ارسن. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم هنين ترغيب جهاد تورقي او تسري نبي عليه الصلاه والسلام تا. او دي ايتونو کې د غزوه حنين ذکر ده دا غیله کونتی تفصیل چې موږ غواړو رسته ایتونه به آسان شي. فاطم کال له هجرت چې کله مکه مکرمه فتح شو او د مکه د فتح سبب هم داو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په شپږم کال له هجرت باندې خوب لیدلو سورته فتح کې به ان شاء الله راشي او خوب کې داو چې زه حرم تلاړم ادبیت الله شریف نه چاپیر ما طواف وکړلو او مسلمانان را سره او هم طواف وکړلو او بیا سه خلقو سرونه وخرول او چا چې کم دینو لند کړل. دا خوب چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته بیان کړلو دا غو شوق پیدا شو د عمرې چیزو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داود شوق د وجنه اعلان کچھ بس ټیک دا لاړ بش غبل طرف تا د مشرکین سره د قریش سره وخت په جنگونه شیو نو دا غیره هم وا چې مشرکین به مخه ترازی امون تبر کاوت واقع کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړلو او دا یو چیزان صدا سی اسلحام اغیستل پکار دی که چرت مشرکین مخی تراشی او منگ نپری دی نوچی بیا منگ اخپل دی پاپی کولی شو. پینزل لسو خوشا کسان روان شو اگده قصه دا مشرکین مخی ترالا اغوی من اکرل او دیر ناموافق حالت پدی کرالا نبی علیہ السلام صلح وکلا او صحابه کرام دا خبگان سبیر توافظ شو. پاغه صلح کې دا خبره لیکل شوې چې قبایل د عربو آزاد دي چې د چا سملګری کیږي د مسلمانانو سملګری کیږي او که د قریش سملګری کیږي. نو بنو بکر قبیله د مشرکین او قریش سملګری شو او بنو خزاع قبیله چې هغه د مسلمانانو سملګری شو. همیا د بکر او خزاع منځ کې اختلاف و دا اومنس کیسه جنگ وشو او قریش په دیو ځبان دي چیرې مسلمانان لری دي او د شپې ټیم دی پته باندې لګي دا بنو بکر امداد وکړو او بنو خزاع قبیله هغه خلاف دیو هغه تړډر تقریبونه ورسول. دا خزاع قبیله مشر سالم ابن عمر خزاعی اغراغ مدینه تا یو دردناک قصیده نبی علیہ السلام ته ویلا. نبی علیہ السلام خپه شو او پاسې دو دای وی لا نصرتو ان لم انصر کا زما امداد دیونه شي که چرته زستا امداد ونه کما صادره راخو او وی یا الله قریش اغا زمونږ نه خبره او لخکر تیار شو 10,000 کسانو لز زرا نبی علیہ الصلات والسلام دا لز زرا فوج چواغستو لخکر چې مکی ته نږدې شو نبی علیہ السلام تور توي چې دا لز زرا وانه کسان دي اور بلکی د خپل خیمه مخه تا فلز زرا زې چې اور بل شو د شپې ټیمو قریشو قتل نوروب کراله الله مکه فتح کړه سلک زې پځې باندې س گزارونه وشو لیکن هم بیر تاغا مشرکین پسپاشو او مکه دار الاسلام شو چې مکه کله فتح شو نو د مکه نه اتیا میلا په فاصله باندې مشرق طرف تا طائف راځي د طائف او د مکه په منځ کې حوازین او سقیب دا قبیلی وی که دا جنگ جو قومون دی سخترین انو اغو راجم شو دا هنین پا مقام کی دا هنین دا مکی و دا طائب پا منز کی دا وادی نم دی او لس میل با پاسی لبان دی دا مکی ندا پروت دی کم حوازین چی راجم شو او سقیب و دا اغو دیر قبیلی وی طول راجم شو صرف سل کسان زیات کم هغه به شرکت نه وکړي او نور ټول راجمه شو تحریک چې چلولیو د تحریک امیر مالک ابن عوف وروسته بیا مسلمان شوی هم دی هغه د خلق راجمه کړل او قبایل ته وی چې زمو خیر نشته چې کله مکه پاتا شو نو مسلمانان مونږ پسی راځي خبر دی چې مونږ پسی وزو او دیو رانشی ټولو قبیلو و سرا اتفاق وکلو سب دو قبیلی وی یو بنو کاب او بل بنو کلاب چی دا وڑی ڈلی وی آغوی امونگ ستا سرن ملگری کی گو زکا دا محمد علیہ السلام خلاب که ټولو دنیا مراجمه شی شکس پخوری اما مقابله نکی گی دا او ذهن که اللہ دا خبره چولو نو آغو تی بایکارت وکلو نو ټول لاجمه شو شمیر داو کې اختلاف ته بازی وی اتیش زرو سوک شپگی زروی سوک سلیری زروی خو اصل کې هندیو چری نوزان سناری هچ جنگ تراتلنو زنانا و ماشومان امزان سر راغستی و امالونا دار دید پارا چی دا جنگ نمونا تختی و دی ماشومانو تبا گورو زنانو تبا گورو نو ټول مقدار شپگی شیا اتیشو جنگجو کسان بکی سلور زرو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی خبر شو چې حوازین او سقیف را جمع شو دی پداسی موقعو دا نبی علیہ السلام عدت امداو چې حسبون اللہ و نعم الوکیل بیوی اللہ زمون کافی دے و مددگار دے چنانچہ نبی علیہ السلام امددی خلق و خلاف ہو مسلمانان جمع کرل مکه فتح شوان داغی امیر عطاب ابن اسید رضی اللہ عنہ وگرزو او معالم دا مکی معاذ ابن جبل وگرزو او اسلحہ کی کمیو نصفان ابن امیہ چی دالا مسلمان شوی نو داغن سل زغری فعاریت او سوال سا اوخ تی اغوی پا زور را نخلی کنا سوکی نبی علیہ السلام وینا دا مونگتا تا واپس کو عاریت سر دی ادنوپل ابن حارس نے درے ذرا نیزی اوختے اور مسلمانان یو لوی لخکر تیار شو سوار لزرا یا دو لزرا لزرا آغا کسانو کم جن مدینی نراغلو او دو زرا کسان نو مسلم چغید طولقاوی لے کے دل داو نبی علیہ السلام دخالی پا ورز باندی پشپگم دا اڑو کی اختر دمیاش دی پاتم کال لحجرت دمکین اوتو او چوتون وی چې چې مونږ با قیام سبا کو ان شاء الله په خیب بنی کنانه باندې. د بنی کنانه قبیله چې کما میدان او پاغي وکاو زګه په دغه میدان کې مشرکین را جمع شوی او د مسلمانانو سره بایکاټ کړو. نبی علیہ السلام وی پدی کی وکینو چې د الله د نعمت شکر ادا کو چې وخت داسیو چې پدی زې کې مشرکین را جمع شو د مسلمانانو خلاف انن مونږ پکې الله را جمع کړیو د کافرو خلاف. همبازي مکی والا هغه سی په تماشې د پاره وتیو او د انتقام د پاره ا کسان چې د انتقام د پاره وتیو چې مونږ په دې موخه خپل انتقام اخلو. یو بګی شیبه بن عثمان دا را خپل پلار د انتقام د پاره وته و چې د حمزه رضی الله عنه د لاس نه مړو او د تر د انتقام د پاره چې د علی رضی الله عنه د لاس نه مړو. دی وی ما موقعه کوله چې په کمزې کې زه نبی علیه الصلاۃ والسلام یوازی بیاومم او حمله پی وکم او قتل وکم. په دې ټوله لار زه به دې انداز روانم چې کله زه دغه هنین ته ورسېدم او په دې موقعه کې یو وخت ما داسې بیا موندو چې زه اوس په نبی علیه السلام حمله کولی شم څوک نشتي په خوا کې. نو نبی علیه السلام بیرته وکاته او ما ته وی چې شیبه سکه عثمان ابن شیبه او زما په زړه باندې لاس کې خو یا الله د شیطان چې کوا سګند د زړه نه وباسي وې ته په رب یقین وکړه چې دینه مخ کې نبی علیہ السلام ما ته ډیر بد ښکار کېدو او چې دا خبره وشي ما ته ډیر پسند شو. په مخ د زمکه زما په نسبت بل څوک پسند نه و. الله پاک زما زړه داسې مطمئن کړو. نظر ابن حارث هم په دې نیت وته او بیر ټول مسلمانان شو دي رستا. په دا وخت کې دا واقعوم راغله. ابو برده ابن نیار وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره ومنګا غرمې ټیم کې ونه پریخوا کما ونه بچي سایدار و. نو نبی علیه السلام د ونه یختا پروتو تورې چولی و یو شپنکه د غرونو ادم او قول نن رااله تورې راوغستا او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی جتا و زمانه سو خلاصي. نبی علیہ السلام رايو شوي الله نو تر داغه د لاس نو غورزيدا. نبی علیہ السلام راوغسته چې ذات تا و زمانه سو خلاصي ناغي خاغستون کې شا او بیا نبی علیہ السلام هغه ته سونه پریخو. دا واقع راغله حنین کې نبی علیہ الصلات والسلام پړاوا چولو او د خبر رسانه یو جاسوسی د پاره سهیل ابن حنزله ولی گو چې حالات د دشمن راوړي. هغه حالت راوړ ټول بیا نبی علیہ السلام عبد الله ابن حداد ولی گو هغه دوش په التیسار شو واپس چې راغلو حالات یې وی نه په حالاتو کې دا ویلو چې د قوم کم مشر دی نه دغه حوازینو او د سقیفو ناغه خپل قوم ته هدایت کوي او دای ورته وی چې ګوري دا مسلمانان چې دي کنه نو د دې تر دې وخت پورې د سیمه مضبوط چا سره مقابله نه راغله. دا هو د قریش او صوبو لگانو یو دا اوس جنگي دلی نو پرې پخر کوي دیو کزم مخه تراش پته پته ولګي او خپل خلکو ته وی چې ګوري خپل بچو زنانه پزان پسې روسته کوي او بزان د دې د پاره چې تاسو د خپل بچو خوځ ته ګورئ نو نه بزئ او سخت حمله به وکئ. صحابي چې کله راغلو نبی علیہ السلام ته ټول حالات بیان کړ نبی علیہ السلام مسکی شو ان شاء الله دا هر څه به د مسلمانانو غنیمت ګرځي. بل طرف ته هم بعضې نوجوانانو چې هغه جوشیلو او جنگ کې ویازی جوش نه پکاری یا هوش هم پکاری هندې کې وتا تادی نه کې نو آغا کم نو مسلم کسان چې و عجزبه کې مخ کې لاړه چې لاړه نو یو دغه خبره شو. بل بعضی مسلمانانو د خلونو څخه خبري وتی وي چې لن نغلب اليوم من قلتن، چې د قلت د وجه نه موږ نن نشو کمزوري کېدی، ځکه په لګو لګو اپرادو کې چې موږ یو الله موږ له فتح راکړله، اوس موږ 2000 کسان یا 4000 نو خامخا موږ له فتح راکړي. دا خبرې د الله نه وي خوښه، ځکه فتح او نصرت د الله په لاس کې دي، دا په کثرت قلت نه دي. بهرحال چې کله دغه کسان مخې ته لاړه نو هغو په یو ځل حمله وکړه، او کم چې تیر اندازو چې د غرونو په لمن کې ناسو په دیو داسې غشي را اوورول چې دیو په شا شو، دغه نو مسلم او نو جوانان او خلق تیتر بیتر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې پاتې شو دیو سو کسانو سره. چا عباس رضی اللہ د نبی علیہ السلام په یو طرف، ابو سفیان ابن حارثه بل طرف باندې. نبی علیہ السلام چې دا منظر ولیدو نو تختی نه د خپلې کچری نه راکوشو، او په وخت کې اوچتی خبرې ورته وکړلې، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه دروغجن پیغمبر نه یم، زه حلالیم د عبد المطلب نو سیم. او په دې طریقه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکر کار نه کیږي. ندر زی آواز برار خوکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل را کوشو، او آن النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، دا وازونه وکړل. ندر زی آواز څنګه پرغه ته دې کسم دا دغه ټیکلا دغه ورانی کړه سموسی بات سر. کله کې دستا کې چې نه باندې وي کرکل بندی چتا ډیرو یا مضبوط تړل نه کار کا عمره ده ها صحیح شو وزن بن کی ته ګوره ها صحیح شو کنه نبی علیہ السلام د خپل قچر نه را کوشو دا واز ان النبی لا کذیب ان ابن عبد المطلب، او بیا نبی علیہ السلام مخ تروان دی. نبی علیہ السلام عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلو چې आवाज وکا چې چرت دی هغه د کی کر د ونی یخته چې زما سبیات کړو آ کسان چرت دو اینا اصحاب السمورا، او چرته دی اغه انصار چغو خپل ځان قربانولو، او اغه مهاجرین چغو قربان کولو ځان. د عباس زهو आवाज ډیر اوچتو هندا ورسېدو ټولو مسلمانانو غوګونو ته، او بیرته واپس شو یا لبیک یا لبیک وی رااله. بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاوري رواغستی، او هغه د کافرو مخونو طرف ته گزار کړي، هغه د هغو سترګو کې ولګېدې، او آسماني مدد د الله د طرف نه هم راغې، او الله مسلمانانو له فتح ورکړله. دغه کم مشرکین چو بنو سقیب او حوازینا سبا کی مرشو او داغو چه کم مشرو مالک ابن عوف او تختیدو لاړو په قلار طایب کی روپوش شو او کم بیبیانی بچی چی راوستیو اهل و عیال راوستیو مال راوستیو نو اهل و عیال او مال ارس ردیو نپاتی شو غنیمت شو او یا کسان دغه مشرکینو نه قتل شو او ډیر به کې زخمیان شو شپږ زره کسان په دیو کې قیدیان شو سلیر زره اوخان او سلویخ زره ګړی بیزی سلور زره او قیس پین دا دومره لوی مالی غنیمت مسلمانانو ونیو. کم خلق چې تختیدلی وو نبی علیه الصلاه والسلام دا مال یو ځای کې او دا قیدیان یو ځای کې رابن جمع کړل. ابو سفیان ابن حرب دای د غینې ګران کړو او په هغه کسانو پسې مسلمانان روان شو چې کم تختیدلی وو. زه په زو هغه سره مقابله وکړي خو ټینګ نه شو او تاس کې یو ځای بل ځای بل اخر لاړه او قلاله طایب کې هغه محاصره شو. مسلمانان پسې التی ورسېدل وقلاله طایب چوانو دا ډیره یو مضبوطه قلاوه هغه ته ورنن وتل مشکل کارو. شل ورځې مسلمانانو د هغه محاصره کړی وا. په دې شل ورځو کې نه فیصله کون جنگ کېدو نه غو میدان تراواته. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو هغه ته بار بار اوازونه وکړل چې را میدان ته شي. خواغو ویلو چې مونږ ځان خپل د خوراک سکاک سامان هغه قلا کې د ډیر وخت د پاره جمع کړی دی زمونږ را کوزیدو ته ضرورت نشته. په دې قلا کې مونږ یو او تر څو پورې چې دغه سامان زمونږ سره وي او چې هغه ختم شو بیا به ګورو. مونږ د ډیر وخت د پاره جمع کړی دی. تیراندازی کې د سبازی مسلمانان شهیدان هم شو خو بهرحال سم جنگ نه کېدو. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابی لېږلی وو یمن ته. دا ځین هغه یو ټینک هم راوستی وو د لرګو د هغې په ذریعه باندې د قلا دیوال دا وهلی کېدو چې دا قلا کې څه سوری وشي. و مشرکینو چې کله دا ولیدو نو دا بره نه وسپنې سرې کړې او هغې کته را توی کړې نو بیرته دوی بیا په شا شو. بیا ورته خالد رضی الله عنه اعلان وکړلو چې که تاسو ځوانیانې نه میدان ته را کوشي هغې زموږ دې ته ضرورت نشته که قلا ته راځئ راشئ. نبی علیه السلام له طرف نه دا اعلان هم وشو چې که څوک د قلا نه را کوشو نو اب ازادي مونږ یې نه غلامان کوو. سشل کسان خو شا په دې طریقه باندې را وتښتېدل خو بیا هم باقی مانده ډېر کسان پاتې وو. صحابه کرام چې وو ناوید الله پیغمبر خیرې ورته وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغو ته دعا وکړه چې الله پاکه ته دې ته هدایت وکړي او ټول راولي. بیا یې مشوره صحابه سره وکړه چې څه کول پکار دي. صحابه وویل الله پیغمبره د دیو مثال د ښکار دی. ښکار چې په خپل هغه محفوظ ځای کې ناسي نو هغه نه نیولې کېږي چې را پاسو کې وویني نو به نیسي ښه به دی ایسته مونږ تیزو. چنانچه نبی علیه الصلاۃ والسلام د قلام دغسې پرېخوا. یو موقع کې داسې هم کړوه چې نبی علیه السلام یې دیو کې یره راشي وایي دا پټي وله وسېځئ چې کله د پټو د سېځلو پسې مصحابه ور پسې چې نو دیو د بره نه چغې کړې او الله یې پیش کړو خپل ولی او دای چې ګوره پټو ته سموای باغونو ته سموای هغه بیا قلار شو. بهرحال نبی علیه السلام تندغه سې واپس شو قلا کې دیو پرېښود د طایف چې کله راله جیرانه کې جیرانه مقام کې نبی علیه السلام د عمرې اراده کړې وه او دغه ځای کې یو اجتماع وشوه. د مکې بعضي خلکو د خپل اسلام اعلان پکې هم وکړلو. نبی علیہ السلام دغلتی کمالی غریمت تقسیم اولو چا اچانک سوار لس کسان د حوازینونا د زهیر ابن سرد په مشرۍ کې راه کار شو چې باقی د نبی علیہ السلام رضائی ترامو ابو یرقان او نبی علیہ السلام په دغه موقع دا وړ قدر کړو دا رضائی تر د دا قبیلی چې کم مشرو زهیر ابن سرد نو آغا اشعاروی دا نبی علیہ السلام مخیطا دا غی مقصد هم داو چه اید اللہ پیغمبرا پا مونگ بانی چه کم مصیبت را غل استان پت نده او کده دنیا یو بادشاوی او مونگ آغا تخپل مصیبت داسی پیش کرده وی نو آغا پا مونگ بانی رحم کولو او تخو نبی شبقت که انکه انو مونگ سر رحمو که زمونگ مال او زمونگ اولاد بچی مونگ توافظ که مون مسلمانان شویو او راغلیو. دیر یو عجیبه د امتحان موقع شو. اگه داسی چی یو طرف تا خدا خلق قابل رحمو او بل طرف تا اگه کم مال او یا کم انسانان چون دا مالی غنیمتو صحابو تکلیف برداشت کرده و داو بکی سوا. بارحال نبی علیه السلام او تووی چې زما دروغ نه خوښیږي او نه دروغ وایم زه تاسو ته صفا خبره کوم صحیح تاسو ته انسانان او مال دواړه نشي واپس کیږي یا بده ته انسانان واپس کیږي مال به مونږ اخلو یا بده ته مال واپس کیږي نو انسانان به مونږ غلو یو شی خوښ کړي هغه بس مونږه دا انسانان دې مونږ ته واپس شي خیر دې مال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته پتره چې دی کې زما یوازي اختیار نشته زما سره ملګری دي صحابه کرام دا وو په دې کې حق راغله نو زه به دا وو سره جرګه وکم مشوره به وکم کاغو اجازه ته کو ټیک دا کنه به وسکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را جمع کړل او هغه ته وی چې تاسو ته حالت معلوم دي دا خلق مسلمانان شوی دي او ډیر په بد حالت کې دي هنزه تاسو ته دا ترغیب در کوم چې تاسو سره کوم قیدیان د دې راغلي دا دې توافس کوي خوشاله دې زړه او کسو کې به خوشاله دې زړه نه واپس کوي نو بس مونږ چې کله بلزل مونږ ته اول غنیمت راغې نو دا غی عوض با منگ دا تورکو وستی اغا انسانان قیدیان وفس کی صحابه کرامو طول اوی چی بلکل منگ پر ازا سرا و پر خوشالی سرا دا قیدیان وفس کو منگ سنالو سواده و کس دونو چاگوی منگ پر ازنا وفس کو اغول بیا نبی علیہ السلام دا غی عوض ور کردو او نور طول دا اعلانو کرو نبی علیہ السلام فرمیل چی رب دی که دا هر چا حق دے او داسی ظاهری اعلان له اعتبار نشته اگر یو مسلمان مال اغستل چې داغه خوشحالی پزره سره نه دا نه دی جایز استاد چې کوم مشران دي نو هغه مشران د هرې قبیلې دي د خپل قوم د ار پر سره میلاو شي او داغه رائے دی معلوم کی چې هغه ته پش پټ سوی کېږي چې ځینې خلق د زلون نه واپس کی اسی د خلقو د وجنې دا ویلی نو ستاسو و رپا دی ما ته خبر راوڑی ندین دا معلوم شو چې کله کله داسی جذبات و وقتی و سرائی و شیع ورکی خود زلنه نی نو دا نه حلالی گی لکه چندو پا موقع که خلق داسی کئی چې پورا دا زلنه یو شیع نی دا غیق استل ندی مناسب و رپای چرالا منبران او نبی علیہ السلام تاوی چې ټول خلق راضی دی او خوشحال دی چې بس مال دی زمان قیدیان دی وافس شد او یو کس دو داغو ذکر امو شو او ته بیا نبی علیہ السلام دغه وزور کړو دا د هنین هغه جنگو الله مسلمانانو تخی چې ګورئ په کثرت باندې باندې مغرور کیږي د الله سره تعلق ساتي پته د الله په نصرت کیږي او د الله په امداد کیږي دا په کثرت د انسانانو په ډیروالي د اصلي نه ده نبی علیہ الصلات والسلام په دا موقع باندې بعضی هغه کسان چې اغان او مسلمو اول ډیر مالونه ورکړل او کم چې انصارونو اغوله اندازي سور نکړه بعضی انصارو سګیلام کړی و چې کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کلی کې خوښ شو او د خپل خلقو محبت یې زړه کې راغلو وګوره زمونږ توري لا دا غو د وینو نه پاکی شو ندی او نبی علیہ السلام هغه سره تعاون کوي او موږ دغه سي پرې خوړو کس کړي کې پاتې کیږي اوس مدینه ته نزی نبی علیہ السلام خبر شو نصابی روغ توی تان سوار ما تراجمک اوی زما قوم کنه توی نه ټولو نه یو خیمه کې راجمک بیا ورته وی چې زه خبر شوم تاسو دې خبري کړلې صحابه کرامو انصار ورته وی چې کم زمون په قهاری او زورای کسان نو او دا خبره نه کړل دا زمون نوجوانانو کړل او دای په دی وجه کړل چې زمون نوجوانان پتا بوخل کړي ان داغو دانه دا وخت چې تدل تی پاتې شي او زمونږ سبزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار ته ډیر دعاګانې وکړې وي ګوري ما کړي خلق له سور کړې دا سیب د دې لپاره چې زه اسلام ته دیو ما الکم نو خلق به مالونه واخلي او تاسو به زما والی نو مالونه خو دې کزام وکړي مې صاحب انصار زمونږ ته وایي په مالونه سکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی المحیا محیاکم والممات مماتكم جون به ممستاز سره عمر به ممستاز سره زمکه کې نه پاتې کیږم انصار ډیر خوشاله شو نبی رسول الله ورته دعاګانې وکړ لقد نصركم الله تاقي سره امداد کړی تاسو سره الله پاک په مواتین کثیرتین په زینو ډیرو کې و یوم هنینن پورز ده هنین اس په کې عجبت کوم چې په تعجب کیا چې تاسو سره کثرت کوم زیات توال استاسو ولم تغني دپ نه کوری زیاتواریان کوم ساد نشین سسیزه او دعا قط علیکم الارض تنگ شو پتاز ما کبی ماره بس سره د پراختیانه ثم ولیتم بیا تاسو وخت مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا نازل کړه الله پاک سکینه تو خپل آرام علی رسوله په خپل پیغمبر باندې او علی المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل رویل گو جنودا لخر لم تروها چی تاسو نلیدلو اسمانی مدد راغ وعذب الذين وعذاب اور کرکسان لک فروج کافرو وذالک جزاء الکافرین او دغه بدر کافرانو دا ثم یتوب الله بیا مهربانی وکړه الله پاک بیم بعد ازاری کې بزنه الله مې شو پاچا چو ته الله غفور رحم الله بغور کې مهربان دی بعضی کسانو ځینی صحابه کرامو ته پیغور ورکړو چې تاسو په هنین کې د جنگ نه تخیدل اور ته چې د جنگ نمونې تختیدل او د نبی علیہ السلام دا هغه نوجوانان کسان چې نو مسلمو او دا چل کړو ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ وی چې دا حوازین او ثقیب داسې جنگجو خلقو چې زورت لم نو یو مسلمان دی او دیو کې یو کس نیولې دی نو ما په توره باندې دا ملاول ایسی اواله هغه مسلمان می تخلاص اولو نو چه ما دا اغا دا اولو دا منزو وحو نو بس هغه پریخو دا ما ترا پس را پاسی دا او پا توره می والیو ویزه چیزی پا دی لحسونو که ونیو مکنه ویده سی زوره ما دا را کلو چه دا مرگا بوی زما پا دی سپیگمو کرا گه خب یا خواه یا مسلمان دا شان وحو او زی تخلاص کلو دا سی سخ خلق و جنگجو خلق الله الله يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس سوال رازي چې څنګه سمون جنگ وکاو او سره مونږ تجارت کو الله فرمای اي مؤمنانو انما المشركون نجس بشک مشرکان پلیتی اندیو سره تاسو ته حکم کوي دا پلیتی دا قیره ده دا غوونت عقیده بن ساتي دا غوونت عمل بن کېلې باس بنا غوندي فلا يقرب المسجد الحرام نه دي نږدې کېږي مسجد حرام ته بعد عامين پس د کال لري نه حاضر چې دا ده بعضي خو ظاهري نږدې کټوي امام سي وې داسې مقصد نره دیو په خپل طریقه باندې حاج نه کوي څنګه بچ دیو حرام تراتل لغړ د سیبنه کوي بلکې یا به ناراضي او کراضي د مسلمانانو په طریق باندې بهاج ترازي ا مشرک جماعت ته یا مسجد حرام ته داخليږي چې ظاهري پرېتی به کړی داخلي دیش چې په خپل طریقې سره هغه کارونه خپل معمولات پکې نه کوي وین خيبتم کچری تاسو یری غیلتن د فقرنه فسوف یغنیکم الله زر دچی غنی بکی تاسو در الله پاک من پس دی د پزل خپل انشاء کچرته وغاړي ان الله مشکل علیم پو دی حکیم حکمت والا قاتل الذین جنگ وکیدا کسانو سرا لا یؤمنون چی مان نرونی بالله فلا ولا بالیوم الاخر نه پورز د اخرت ولا يحرمون دون حرام ما حرم الله جل حرم کړي او رسول دا ولا يدينون دين الحق او دي تابعدار نه کوي د دین حق من الذين دا کسان نو تل کتاب چور پر شوی دی ورته کتاب حتا تر دي پوريو تل جزيه چي دي ور کې ټیکس اني دین د لاس نوم سواغرون دي وي ذليلا مقصد هم دا دي چې کوم خلک کافر دي دعوت باور کې د اسلام اسلام راړو خټک دا بیا کده غنونو جزیه ته به راو بل ټیکس هنج تاریخ په تفصیل نه د جزیه کسلها او شو په سوانی نو هغه باور کوي او کسلها نو بیا مسلکی او تحقیقی خبره ده چې دا کو پار بدره تبقیشی یو اعلی بل متوسط بل ادنا نو چې کم مالدار دي داغو نواب په کال کې اته سلویخه درهم اغسته کیږي د سپینو په حساب په میاش کې سلور درهم راځي او چې کم متوسط دي داونه وسلری درهم اغسته کیږي په کال کې په میاش کې دوا او کم چې ادنا دي داونه 12 درهم په کال کې او په میاش کې یو دا دا اور ټیکس دی هندیو بیا د مسلمانانو ماتحتې کې جون تیری دا کم پیسي چې دونه اغسته کیږي دا بر دیو د حفاظت د پاره خرج کړي شي هندیو کا خپل معمولات کئی نو کئی دی هنوی سخ خشوینا بنا جوڑی زڑی دی عبادت خانی شوی او خپل عبادتو نو کئی طور طریقی نو کولی بشی و دا مسلمانانو نبا جدا جو انداد تی ری چی دا مسلمان لباس بخی دیو لباس با بیکاری دا مسلمان سورلی بخی دیو سورلی با بیکاری هم پلار چیزی چی مسلمان روان هندیو با یو طرف تزی ودریگی با لار باور کئی پا دی انداز جون بی دی زلت او که جزیه نور کئی نو بیاوست جنگ کول دی جزیه چو ور کئی نو هم پا زلت بیور کئی ها زلت دا سی چی رازی و منت با کئی تا تا ولار بی تبا ناسی منت نپس بیتی اخ لیتا دا سی نجی دی عزت پا اندازی ور کئی اگر سنگ چام تا رسوک چالس ور کئی نو آغا غستون که بد کارا کی ور کون که خکارا کی دیو په داسې انداز ورکه چې دیو په بدخاره کې غستون کې بخخ کارا کې هندا د اسلام قوتو دا د اسلام دبدبه وا خو کله چې جهاد وکي او آبادری خلقو کولا وقالت اليهود دې نه دوی میسره دا تر و درشم آیاته پوری چریږي پدې کې بیان د اهل کتابو ده داو دوه ډلې ذکر کړي يهود او نسوارا او داغو قباحتون با ذکر کی او داغو سر وجوه دا قیتال وقالت الیهودو اوائی یهودیان عزیرون ابن اللہ عزیر زوید اللہ دے وقالت النسوار المسیح ابن اللہ اوائی نسوارا چی مسیح زوید اللہ دے دا لدیو شرک شو چی یهود با عزیر تا دا اللہ زویوی او نسواراو با عیسیٰ علیہ السلام تا ذالک دا قولوهم لدی وینانا بی افوائیهم پخلود دویا دلیل وسنشتا دعای اونا دیو مشابهت کئی قول اللذینا دا وینا دا کسانساک کپورو چکو پر اکڑای من قبل و مخیر دینا چی سنگ باغو ہوئی اللہ بچے نیولے دے دیو ام دا سی وی قاتلہم اللہ قتل لکی دیو لر اللہ فاک اللہ دیو حلاکی خیری و توشو انا یو فکون کم تربتا دیو اڑو علی کی دیشی مسئلہ توحید اورد دا شرک اتخذو دیو نیولنی احبارا اخبال علیمان و رحبانا اخبال پیران اربابا خدایان من دون اللہ ما سواد اللہ نام او مسیح زوید مریم حاتم تپوس کړو چې د الله پیغمبره همون خو هغه ته ارباب ندی ویل چې تاسو زمون خدایان یې او زمون اختیارمن یې. نبی علیہ السلام وی چې یو شی به الله حلال کړو خو چې هغه به حرام او تاسو به حرام نه ګڼو. او یو که یو سیز به الله حرام کړو هغه به حلال او تاسو به نه ګڼو. او وای دغه طرف وای نو چې د ځان شریعت جوړی شریعت ستو وی سه حلال اول او سه حرام اول دیوم داسې کول. وما امروا او دیو ته امر حکم نه کړی شوی الا مگر لیعبدوا چې عبادت وکړي الہ واحدن د کارساز یو لا الہ نشته لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه سبحانه او پاک دی غما د اسنه شریکون چې دیو ز شریکوي یریدون دی اراده لري ایوت فیو چې ملکی نور الله رڼا د الله پاک بی افوای په خپل خلو هند الله توحید د الله دین ختمول دی غاړي لیکن نشی کولے ویا باللہ انکار کے اللہ فاک اللہ ایو تیما مگر دا چی پورے کی نور وقف لرنا ولو کرحل کافرون اگر چی بدے گنی کافران اللہ وقف دن دا پورا کئی او دا با اللہ فاک غالب کئی کافران کڈیر بد گنی والذی اللہ غزات تے ارسل رسوله چرا لگلی دیخ پل پیغمبر بلہو دا پہیدائیت و دین الحق او پدین حق لیوزہرہو چی غالب کی دیدارا علی دین کلی پدینینو ٹولو باندی ولو کرح المشرکون اگر چی بدے گنی مشرکانا کدیو بدم گنی فاللہ بدا پورا کئی. او نبی علیہ السلام و سلام پرمائی چی زما دین با اللہ فاک پورا کئی او دا بهر پوخ او کچا کور ته داخل شي په عزت د عزتمن او په ذلت د ذلیل. یعنی کچا ومنلو عزتمن بشو چې چا انکار وکړو ذلیل کیږي با. او دغه سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هندا ویلو چې والله لیتمن الله هذا الامر زمانه په الله قسمی الله ودا دین پوره کوي او دمر والا دا دین پورا کی. باز روایاتو کی رازی چی دا حیری چی دا عراق علاقه دا دا آغا حیری نبا یو خزر روانی حج تب رازی دا کالو نبا دا کی لا یخافو الا اللہ دا اللہ نا سوا دا بلچا نبا نیری گی چا تا پوسو کو چی دا موزر قبلی دا کوان چی دا بچر تایی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا ډاکوان با د دین محافظ ګرځېدلی وي دا به الله په دین کې داخل کړی وي. عالم وای ما داسې یو زنانه ولیدا زه تواب ما کولو په حرم کې د کعبه نه ایو زنانه و چې د کالونو ډکوا تپوس چې وشو نو هغه د حیرین راغلی وا او څوک سره نو داسې امن خور شو. اسلام کی امن دے اسلام کی خوشحالی دے انکہ صحیح طریقے سرا پا دنیا کی اسلامی نظام راغلو دکانو نبا کولا ہوئی دا چا مال لبا سوک گوتی نوردی پا لار کیا مال پروتی سوک با گوتی نوردی پردے حق با گنی یریگی با چی بیا با زمان لاس پا دی کٹ کی گی او قانون بنافیزی دا ڈاکوانو یر بنائی دا غلو بنائی دا قاتل نبنائی امن و امان خوشحالی بی. او دا لوز اللہ پورا کڑیو چنانچہ دا نبی علیہ السلام پا جون جزیرۃ العرب اسلام کی داخل شو او باہر تا نبی علیہ السلام خطو نو لے گل او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دور کی دا شام صحیح سا پتح شو او دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی شام او عراق چون فتح شو او دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی خوبیا دمرا پتوحات عام شو چې مغرب او جنوب مشرق طرف تا تر کابل پوری او تر سند پوری اسلام را ورسیدو. دا عبد الملک ابن مروان په دور کې نور عام شو او 160 هجری چې شو نو قاضی القضیات امام ابو یوسف رحمه الله او په هغه وخت کې هارون الرشید بادشاہ و ټوله دنیا کې اسلام خور شوی و. سهو او چې خلق اسلام را وړیو او نور چې کم کافرو او به جزیه ټیکسونه ورکول مسلمانان د خوشالۍ ژوند لکه مخ کې مونږ ویل سړو بسیب جهاد کولو نور زمینداری غونه کولی دا با کافر غلامانو کولی او زنانه با کور کې ناستی وی دا آرام جون او وینزو با کارونه کول یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو انا کثیر من الاحبار بشک دیر دا علماؤنا او دا علیمانونا و الرحبان او دا پیرانونا لیا کولونا دی اخری اموال الناسی مالون دا خلقو بالباطل پا باطل طریقی سرام په غلط طریقې په هیلو په چلونو په دوکو خوري چاول یو طریقه جوړ کړل چابل زکات دا د غریب مسکین حق ته رسره روان دي هنو دیو با زکات په اجرت کې ورکولو او په زکات به امامتی کولا حالکه خلق بو ته وسم ډیر زګونو کشتی تری خلق وای هسړیا ته تعالی موږ اجرت مقرر کړو او زکات خیر دې کته مستحق وي درکو او نه دای کی زما کار نه کی اسقات کی به هلی کول انده به سره کولی زګه چې دلو په کی زیاتې پیسې ورکړې کیدی دا باطل ما خامی به کول شومې به کولی جمعې دا ټول باطل طریقوا او دغه سي خلق او تبیم د هلو چلونه خودل دا هنسوکو دا دغه غلط مليان او رهبان ایسو دا غلط پیران چاوزان له خانقاهونه کول او کړو او د خلقونه شوکی کول شکرانی غستل د بابا پنوم باندې دا ملنګان بچلی دا او زم دغه طریقې جوړ کړلی جادو کوړی معلوم کړی دغه پزریه باندې خلق ځان تمایل کی او سه هغه طریقه چې کم پادریان کوي د انګریزانو هغه دی وخت پیرانو شروع کړل د خلکو نه په چلونو باندې مالونه واغستل لا یا کولونا خامخخري مالونه د خلکو په باطل طریقې سره و یسدون او من کوي خلق ان سبیل الله د لارې د الله نه د جهاد د خلق من کوي د قران نه ځکه به ردیو حقیقت خلقو ته کولای چه حقیقت خکاره شیدی نو بیا خودیو دغه چل نشی که ولی دا قرآن نوولی دا خلق منه که ولی دیکی دا خلق و حقیقت خکاره کیگی والذین او آگزان یک نیزون ذاب چی دیو خزانه که سر والپید دا توسپین والاون فی قونا و نیخرش که پی سبیل اللہ بلار دا اللہ کی فبشیر هم نزیر ور کریو تا بیعذابین علیم پازاب دردون کی یوما پا آورزا یوحما چورو بلولشی علیہ پدیس روز روبانی پیناری جہنم پور د جانم کی گرموالے بکی دیشی پدیس روبانی پور د جہنم کی نور روبی بلکلیشی یوما پا آورز یوحما چی گرم بکلیشی علیہ دا سرزر او سپینزر پیناری جہنم پور د جانم کی فتو کوانو داغلی بشی بیا پدی سرا جیباو هم ددیو تندی و جنوبو هم ددیو اڑخونا و ظهورو هم ددیو شاگانی ورتبوی لشی آداما کنستم دا اغسدی چی تاسو خزانه کرو لی انفوسی کم دا خلو زانون دا پارا فزو قنو سکی ما کنتم تکنیزون اغا چی تاسو خزانه کولا آیات چکل نازیر شو صحاب کرامو سر دیر غم جوڑ شو زکا چاوی موږ ټول مال په یو ټیم نه لګو خامخه بل وخت دي ساتو رااله د نبی علیہ السلام خوات او تپوس یو کو د الله پیغمبر یو آیات نازل شو ډیر ګران دی وای کما آیت نو دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کنز دا هغه مال ته وای چې د غی زکات نه ورکولای کی هر مال ته نه دی مراد او د کمال نه چې زکات ورکړې شي نو هغه ته کنز او خزانه نه وي صاحب کرام د خوشالین الله اکبر وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو په دې موقع چې کچرت د مال جمع کول منوي نو زکات بنو زکات خو دا په هر مال کې نه ده خو چې انسان سره یو نصاب پوره شي او کال پیواوړي نو الوب کې زکات دی میراث بنوي نو هر مال منه نه دی هغه مال منه دی چې دغه زکات نه ورکولې کی نو دینه دا معلوم شو چې څوک د مال نه زکات نه ورکي سره او سپین ور سره دی او دای جوړ کړل خو خي چې ما سونه جوړ کړی او د زکات وخت چې راشي دغه زکات نه ور کوي نو دغه سونه او د روپونه به هم سونه جوړیږي او سپین دا به د جانم پور کې سره کېدې شي د جانم پور کې چې سره کړی شي نو بیا به تندې او اړخونه او ملاګانې پیدا غلې کېږي د انسان په وجود کې دا تندې اړخ ملا دا نرم زید تاسو وګورئ په اور کې وسپنه ګرمه کوي دنیا په اور کې او پاغي په لاس کې ونی سه یا په پوند کې لري دا مضبوط سیز دی څوک نشي ټینګېره او بیا چې جهنم اور چې دنیا د اور نه یو کم او یا درجه سیواله او دغه سره سپین پاغي کې ګرم شي او دغه انسان تندې پوری راخلې کېږي داسې او په ملا او اړخ پوری دې د څوک ټینګ شي دیو جنا چا مال کې سونو کې زنانو سره زکاتی نه ورکړې ور دي کې کنه دا قصه برازي علماء لیکلي تندې ولې داغلې کېږي زګه چې کله به دته سوک راغې سائل او غریب نو دا تندې کوت کړو نه بیا به وتا ډډه کړې سي بیا به وتا شاک نو په دې وجه دا به داغلې کېږي او دا نرم زیګونه دي هرات پرسمی باطل میاشتی کی دیو تغییر راوسته و سلور عزتمند دی میاشتی وی پاکی جنگ منو نو کله با دیو خواهش جوړ شو نو بیا بی میاشت کی روستوال مخکی راوست چه سکال دا روست را غلی مخکی را غلی نو ټول نظام گرد وڈ شوی و حالن که اللہ پاک چه میاشتی پیدا کردی دی نو دا هر تاریخ دا پار چه خلق پل تاریخ یاد کی چه زما دمر عمر دی پلان کی وقت کی دا کار شوی دی دمر زمانه وشوا چې پاکی دانه منکارو شو نو بیا خو تاریخ خراب شو نبی علیہ السلام چې په کم کال حج لتلو حجۃ الوداع نو خطبه ویل او پاکی دا ویلو چې زمانه واپس شو نن او پدې کال لکه څنګه چې الله پاک دا پیدا کړو په کوم ورځ چې اسمانو زمکی پیدا کړو او د نن پس په بیا نه چې څوک زمانه بدلی را بدلی او نسیاب کی کئی همو شرپ چی صدر شونو اغام دا سا قیسه شروع کلو دکا پیرو نراغستی و چی گرمائی که ٹیم مخی کولا و پا جمعی که رستا کول دالا کما قصه نکا جمعی که مخی کول پا اوڑی که بی رستا کول یو گینٹا رستا کیا و مخی کئی دا چلو نو داو دکا پیرو طریقه دا چی دا مل کم ٹیم دے ما یاری بس پاگی چلے گا گینٹا مخی کول رستا کول دی سپای درا انا بیشکا عدت شهور شمیر دمیاشتو عند اللہ پنیز دا اللہ اثنا عشر شارن دولس میاش دی پی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کی اردی میاشتو نمونا دا با یاد ہوئی او اسلامی قمری حساب یاد ہوئی زکر زمونگ چی سمرا حساباتی دا اس تعلق ساتی روجا دا دمیاشتو د سپوږمۍ سره تعلق ساتي زکات شو حج شو اختر شو نو دا یادول پکار دي او نبی علیہ السلام ویلو چې قیامت پنه خو کېدای چې خلق به د حساب هیر کی نو دا حساب یادول غواړي اسلامي کال شروع کیږي د محرم میاشت شروع کیږي محرم او اختتام په ذوالحجه راځي نو دا میاشت به تاسو یاد کړی وي او دا غي تاریخ به یاد دي محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاولی جمادی الثانیہ رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ په دې طریقې سره چې دا ټول تیاری او تاریخ په دې باندې لیکل دا صحیح طریقه ده قانون او اساسی موافقه خیر ده بل دا هجری نه چلیږي چې نبی اسلام د کم کال نه هجرت کړی ده زمونږ آغا اسلام ابتدا ته به اشاره کیږي او دغه سی یو قربانی ته به اشاره کی منها ارباتن اورم بازی پدی کی سلور دی عزت مندی الله په نسبانه شمیر د میاشتو دولسته په کتاب د الله کی په کوم ورځ پیدا کړی اسمان ازما کا منها پاکی ارباتن سلور دی حرم عزت مندی اغیت اشور حرم وای درې پرل پسیری ذوالقعده ذوالحجه محرم ایو جدا د رجب عام خلق پختو کی بازی شرکی نمونک دی لکه محرم ته خلک د حسنین هم یا شوې دا شیو نوم دی ځکه چې هغو به کې دغه د حسین رضا هم دا دغه وباسي همداسې نوم به نږدی بلکې د کال اوله میاشت نوم کېري پښتو کې وستاسو دی سفر خو جوشته او اوله خور دویمه خور دریمه څلورمه ذخیر دی وای زبرګ وای بیا د شو قدر میاشت دا نوم صحیح نه دی ځکه چې دا شبې قدر چې دا په رمضان کې راځي دا په شعبان کې نه ده نو دا نوم صحیح نه شو ولې شبې قدر د قدر شپه ده په رمضان کې ده دا په شعبان کې نه ده نو دغه یاد کې چې کوم په عربی کې دي ذالک دین القیم دا دین دی مضبوط فلا تظلمون ظلم کوي پهن بدیو کې انفسکم په خپلو ځانونو وقاتل المشرکین او قتل کوي مشرکان کا فتن ټول کمالک سرنگی یو قاتلونکم چی دی وجنی تاسو را کابتن ټول تاسو ایسا پلاران نئی وجنی هم ټول چلاس بر شو نو تاسو هم قتل کئی وعالمو پوشی ان اللہ بشک اللہ مال متقین در پریزگارانو سرنے انما نسیعو بشک رستوالے چی میاش مخی کول رست کول انما نسیعو بشک رستوالے پمیشتو کی زیادتون زیادتوالے دے پھر کبری پا کبر کی یو دو اللہ گمراہ کی دیشی بیہی اللذینا پریسرا کسان کپرو چکا پیران دی یو حلونو حلال گرنی دی در آمن یو کال یو حرمونو او حرام گرنی دی در آمن بل کالو یو کال بکی جنگ حلال گرنی بل کال حرام لیواتیو چی دیو برا برتیاو کی عدت ما دشمیر دا اغز سراح رم اللہ چی اللہ حرام کرلی نفس شمیر پورا کینو کسی دیو که غلط تی فَيُحِلُّ دِيُّ حَلَالَيْ مَا أَغَسَ حَرَّمَ اللَّهُ چِ اللَّهَ حَرَمْ كَرُوِي زُوِيِنَا خِسْتَقْرَيْشُو دِي لَهُمْ دِيُّ دَ پَارَ سُوءُ آمَالِهِمْ نَكَارَ آمَنُنَا دِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللَّهِ هِدَيَتْ نَكِي قُوم كَافِرْ تَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دِيزِ نَدْرِي مَيْسَرَ سُرَتْ تَا او دا تر 87 نمبر آیت پوری چلی گی پدے کے ددرے میں ڈلی بیان دے منافقین او دا منافقینو درش پی تقباحتو نا بذکر کی حضرکا منافق آغا چاہتا ہوئی چی داغا پزلک یو سی و پخلے بل سی داغا معلوم اول گران کار دے دا پا علاماتو تا پیجنی یا منافق دو قسم دے یو اعتقادی دے دا کافری چی دا پزلک دا نکو پری اسی پخلک کلیم ہوئی او دویم آغا دے چگتا عملی ہوئی عملی دا چې دا پزله کې کوپر نه اسلامي خو د منافقانو کارونه کوي نه ته عملی منافق وي بیا دا قباحتونه د منافقینو چې ښکارا شي نو دا په یو خاص غزا کې چې غزره تبوک و هنداغي سلامت حالات مونږ وورو ځکه روس تر اخره پوری صورت تقریبا داغه سره تعلق ساتي تبوک دا د مدینې نه شمال طرف ته دیوزیګی نوم دی دا د شام سرحد وو د مدینې منورې او تبوک په منځ کې تقریبا 1000 کیلومتره فاصله ده مکه چې کله پتہ شو او هنین پاتم کال د هجرت او نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې تراغې مسلسل شپږو کاله په جنگ کې تیر شو د شام نبا مدینې تا د تجارت په غرض باندې مختلف خلق راتله نو تیل والا راغلیو د شام نه او دا خبر راوړو مدینې ته چې د روم بادشاه لخکر جمع کړی دی د تبوک په مقام باندې او دوه لکه لخکر دی په وجره باقاعده او دغسې د بعضې عربو سره چکم پا باڑا روسی گی اغا صلح کرنڈا او سمل گر توب گئی چاگا سان قبیلہ وا او بادشاہ دا یو کال دا تنخاگانو مخ کی اعلان کرده دے دا فوج دا پارا چپا مدینہ با منگ حملہ کو نبی علیہ السلام چکل خبر شو نو آغا بیام دا ہوئی چا اللہ زمان کافی دے صحابہ کرام سه مشوره وکړه چې هغه راځي او په مدینه حمله کوي نو خبر دی چې موږ پسې وځو. خدا جنگ د دې ډېر خصوصیتونه وو. یو دا چې دې نه مخکې کم جنگونه د چا څخه شو نو با قاعده جنگي خلق نه وو، بلکې قبایل وو او دا یو مستحکم پوجو منظم ټریننګ د یو بادشاه. دویم خبره دا وه چې مخکې کم جنگونه چا څخه شو نو په نږدې فاصله کې وو او دا ډېر لري فاصله وه. د مدینه او تبوک منځ کې 1000 کیلومتر فاصله غټه فاصله وه. دویم خبره دا شوه لکه دې ځنه چې څوک آغه ملتان ته ځي د هغې نه مخوا. دریم دا وه چې دا په انتهایي ګرمۍ کې وه، دا جنگ سخته ګرمي وه. سلورم دا جهالت داسې وو چې د مسلمانانو اقتصادي حالت خراب وو، ځکه زور چې کم د خوراک اشیاو ختم شیو نوی راغلو پخه شوو باغونه فصلونه. او دا سخت مشکلاتو، بل مسلمانان مسلسل جنگی دریو نو اگر باران تنگ شو مسلسل جنگونو نا. عام چکل نبی علیہ السلام با جهاد تتلونو توریه بے کولا. توریه مقصد دا چکا مثلا جنگ بے کولو پا مشرق کی نو خبری بے دا مغرب کولی، او که جنگ با مغرب کو نو خبری بے دا مشرق کولی، یا خیمه بے دا سوا چې دا مخ به بل طرف تاړو چې جاسوسان چرته جاسوسی ونه کی. خود تبوک غزا چې شروع شو نبی علیہ السلام صاف اعلان وکړو چې تبوک تبزو جنگ تبزو، دغه توریا نه کوله صفا اعلان. بل طرف ته مخ کی جنگونه بچ کېدا باقاعده دا غي به یو رجسترو نمونه ولي کړی کېدل، او دې د پاره رجسټر نه و د منافقین و منافقت خک کولاو شو. خلق به دې موقع باندې تقسیم شو چې کله نبی علیه السلام اعلان جنگ وکړلو نو یو خو هغه مخلصین مسلمانانو چې هغې د سابقون الاولون و یخ بالکل مخکې شو پیش، دویم هغه چې والذین اتبعوهم باحسان اغور دیو په خطر طریقې سره تابعداری وکړه، او دریم او چغه پاتې شوخ عذر والو زنانوی مریضانو، سلورم او چ پاتې شو بغیر د عذر نه. نو کوم چې بغیر د عذر نه پاتې شو نو هغه ځینی مسلمانانو نو داو توبه زر قبول شو، نو دا پنځم قسم شو مسرین بیت توبه. او ځینې هغه مسلمانانو چې داغو توبه زر قبول نه شو بلکې 50 ورځې پورې اوله مهلت ورکړه شو، 50 ورځې پس قبول شو. اوم قسم هغه منافقینو چې داغو منافقت ظاهر و، او اتم هغه منافقینو چې هغه جاسوسی کوله. دا اته قسمه خلق جوړ شو. بهرحال مسلمانان را جمع شو، داغو تعداد روایت مختلف تی خو اکثر وی 10,000 لخکرو او روان شو. هندا سفر دیو روان کلو پوخانو باندی دی کولو. پا دی موقع باندی بازی اهل تاریخ ری کل دی چو عثمان رضی اللہ عنہ 900 پوخان دا سامان سر پا جیهاد کی ورکڑی، او عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4,000 اوقیه ورکڑی وی نصرو زرو اشرفی 4,000 اشرفی، او بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل ټول مال را وڑے و، عمر رضی اللہ عنہ خپل نیم مال را وڑے و. اب دی موقع باندی او بازی کمزوری صحابو ناغو لگی لگی ورکڑی وی هنداوگت سفر او کرلو. یعنی دیده کی استاز محترم زید مجد هم نکلی دی چې کله ما سفر کولو جبل احد سے پاران دیو مضمون دے، ادم مدینی منورې نمنګ په موټر کې کې ناستو او خپل روډ او راتلو هلار کې خیبر مدائن صالح او دا نوې زمام ملګرو کا عرص کول خماري دشت بیابانون ته قتل او د نبی عليه السلام د وخت نقشه ما ته یاد شو چې دا د مونږ ګاډي کې ناسو خ ای سیر کنډیشن دی او سفار روډ دی او موږ دومره تنګیږو او دا الله پیغمبر سردار دو جهان هغه په خوانو باندې په شګو کې او په سخت ګرمۍ کې دا سفر وسنګ کوزه په دې سوچ کو چې تبوک تموږ را ورسېدو په ګاډي کې نو زموږ ملاګانی خو کې دي چې کوشوم دا سفر کړو نبی عليه الصلاه والسلام چې کله نبی عليه السلام الته کلاړو د روم بادشاه واورېدو چې مسلمانان راوتی دي ورو په راغې مقابله تر نه لږ د نبی عليه السلام عادت داو چې یو ځای به مقررونو الته به سوخ اړو نو تبوک کې نبی عليه الصلاه والسلام سوخ واړولو ایثار شول دي انتظار وکړو چې کله برازي خو چې کله کافر مقابله ترانله نبی عليه السلام بیرته واپس شو همدا ټول تک را تک پدې کې دونی میاشتې لګېدلې وي 500 ورځې هنده اتنو کې د دغه جهاد متعلق چې کم ډلې وي دغه بیان نه برازي او د منافقین او قباحتنا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ما لکم سریستاو زپارا اذا قیل لکم انفیرو کلاج تستویل شو زی فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی اسا قلتم نتاز درانا شی الیل ارز ازم کی تام تاز دیس درانا شی چی دا پاسی دونے اردویتم آیتا سرازی ای بیل حیاتی دنیا پا جن دنیاوی من الاخرہ پا بدل دا آخرت کی فما متاول حیاتی دنیا نوند جن دنیاوی الاخرتی په بدل اخرت کې الا قلیل مگر لگا دایم مقابله کې سی ست نشتا بعضی وایي چې د قیامت ورځ چروالی د دنیا د ژوند د مقابله کې 2 منټه نه جوړي او هغه نور خو به انتها ژوند دی دنیا ژوند سو ورځې دی ورځې او د اخرت ژوند نه ختميږي زګی امام غزالی سیف د خلقو د پوی د پاره کړه وای کنه وای دا از مکه او د اسمان د امینس چي دي دا چې د شلشم اوری د دانې نه داسې ډک شي شلشم دانې د جمعات کې واچو صبر برازي د زمکه اسمان د امینس ډک شي او زر کاله یو مرغۍ رازي یو دانه اوچتای امکان شته چې دا دانې به ختم شي و دا آخرت جون نه ختمی دا سی غیر متناهی جون دی بس آغی دا پارت دلت که گرمی سردی و برداش که خوش قسمت دی آغا خلق کناری ندی و کزنانا چه دا آغو جون پا دین کی تیر شو پا قرآن کی تیر شو قرآن درس ندی نعمت بمونگا کم شکر آدھا کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې کله ود درس په مسند کې ناستو ما بداوی شکر لله کینه مردیم او رسیدیم بدوس آفرین باد برین همت مردانی ما دا الله شکر دے چې زمړ نکړم او خپل محبوب تیرا ورسولم آفرین دیوی پدې همت د ځوانانو زمو انداز ځوانانو کارو ندی چې څوک د دین یو کار کوي د دنیا ژوند په خطرې کې تیر کی او اے خلقو د دنیا چې کم خواهشات دي کم رسمونه رواجونه دي کم پیشنونه دي کم ټی وی کتل دي او کم نیټونه کتل دي په هاشه اور یاني دا غب شپ ته دوکي خپل آخرت همیشه ژوند په مخ خراب وي اخبل همیشه جون پدی ما خراب وای فما متاو الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروا کچریتا سنزئی يعذبكم عذاب بدر کی تاستا عذابن الیمن عذاب دردون کے و استبدل په بدل کې براولي قوم نه قوم غیرکم بغیر تاسو نه ولا تدرو شی او تاسو زر نه شر سواله دغه تزربر الله ته د قوم ته والله على كل شيء قدير او الله فرشي قدرت لرون کې ده صاحب ته پوس کړو داسې بسو کی نبی عليه السلام سلمانی فارسی په وګل اس خو دیو چې دا فارس والا او هغه به دومره د دین خدمت کوي کچر د دین د سوریا ستور سره ختلې وي الله بس کسان دی کی پیدا کی هغه زنه به حاصلې آیو روایت کی سړی راځي چنانچہ عجمو کی الله پاک دا عربون علاوه پا عجمو کی الله اچت اچت خلق پیدا کرلی دا نن چې مونږ او تاسو د احادیث او کتابونه وایو بخاری او مسلم ابو داود او نسائی ترمذی ابن ماجه دا ټول عجمی دي ندی مصنفین دا از قرآن خادمانو کیم دا امام بوحانی پر محولا پارسوالو کیو دا دین عظیم خدمت اکڑو الا تنصروه کچری تاسو امداد نکوی دا دی پیغمبر پروانشتے فقد انو پتاقسرا نصره اللہ امداد کڑو دا دسر اللہ پاک از پاوخ کی اخرجه اللذین چی وستلے او دلر آکسانو کپرو چی کپیرانو سانی اسنین چی دا دویم دا دو نو دو کسانو دیو از هما کلچ دا دوانا فی الغاری پا غاری کیو غاری سورت مراد دی پرون مونگ داغی تفصیل کرو از یقولو کلچ وی دا لیسوائی بی پل ملگری تلا تازن مغم جن کی گا دا صحابو مقام دی سوک چی دا ابو بکر صدیق دا صحابیت نے انکارو کی کافر کی قرآن سے ثابت دی لیسوائی بی ندی زمانی دا ایران شیع زکر کافر دی چ آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک نظر ہاں میرا پیشی سلام اج سو شو لگے درے دغه چا غوته وای ایکستری او ډیکي اوسه فرق نه راغره نګي دین دي صحیح یو بار ډیکه وای څنګه یو سپیکر وای چې وی کېش دالډ سپیکر نه نه بار ډیک ډیک بس وای دې نه په سره برابر ډیک باندې څو ګوتی وای لښ دا و سوکو گره توزن آره زنانه سپرده و کسوکو تورش